مدنی غمخار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا. اللہ جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو خطا تو محفوظ فرماوے، نفس اور شیطان دے فتنیاں تو دائمی پناہ عطا فرماوے. میں جناب دے سامنے جو کچھ حق اور ثواب اور درست گزارش کرانگا وہ حق تعالی دی طرف ہوں گے، اور جو خطا ہو گئی وہ میرے نفس دی طرف ہوں گے. میں دھیمے دھیمے انداز وچ عام گفتگو دے لب و لہجے دے اندر جناب دے سامنے مختصر چند گزارشات عرض کراں گا. مینوں کافی تکلیف ہے جس دی وجہ نال جوش نال بولنے تو منع کیتا گیا ہے. تے اللہ تعالی مینوں شرع صدر عطا فرماوے. جناب اگر غور اور توجہ دے نال سماعت فرماؤ گے تو یقیناً کوئی نایاب گلاں جناب دے گوش گزار ہون گی، کیونکہ اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے. عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ نالائے طائر بام اور ہے. آزادانہ انداز آزادانہ طریقے نال جناب دے سامنے اپنے موضوع نو کھول کے بیان کراں گا. دوستو، حق اور باطل، تخلیق سیدنا آدم علیہ الصلات و تسلیم اور تخلیق ابلیس تو وجود چاند اور حق اور باطل دا مارکہ اور اختلاف رہندی دنیا تک باقی رہنا. باطل دے پیدا کرنے دے اندر حکمت ہے تاکہ حق دا اظہار اور عروج ہوئے. باطل لفظ دا معنی ہوندا ہے بے قرار، نہ رہن والا، جڑا نہ ٹک سکے اس نو باطل آکھیا جاندا ہے، اور حق آکھیا جاندا ہے ایک جگہ تے ٹکن والا، ثابت رہن والا. ایدا مطلب خود الفاظ ہی پہ دسدے نے کہ حق قائم رہندا ہے اور باطل نس جاندا ہے. باطل برقرار نہیں رہ سکتا، ایک خدا دی قدرت اور فطرت دا نظام ہے، حکمت الہیہ دا ایک تقاضا ہے. اللہ تعالی نے قرآن حکیم دے اندر باطل دی مثال اور حق دی مثال سمجھائی کہ جب بارش ہوندی تو وادیاں ندیاں وچ پانی ہوندا ہے، اتوں جگ بن جاندی. اللہ تعالی فرماؤندا ہے جگ نو میں مٹا دینا اور پانی دے نال زمیناں نو سیراب. فرمایا پانی حق ہے اور جگ باطل ہے، اور جگ تھلے ہوندی ہے کہ اتے ہوندی؟ اتے ہوندی، لیکن جیویں اتے ہوندی ہے نا ایویں اتوں تو ہی مب جاندی. اس کا مطلب یہ نکلا باطل ظاہری طور پر چاہے آپ کو آسمان کے ساتھ ٹکراتا نظر آ رہا ہو نا، سمجھ لو اس کا خاتمہ ہی ہوگا، اس کا وجود کبھی قائم رہ سکتا نہیں. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جتنا مرضی سپر پاور بن کے باطل چڑھیا ہوئے نا، سیانے مثال دیندے نے آکھے آیا تے جناب ساون دے بادل وانگو سی تے اگوں بیٹھا انجے جے میں موتر دے چگ بہ جاندے آندے نے نا، اے باطل دی مثال ہے، واقعی چگ وانگو باطل دنیا دوتوں ختم ہو جاندا اور ہمیشہ حق برقرار رہندا ہے اور لوگ اس تو مستفید ہوندے رہندے نے. اس گل نو غور نال سمجھنا، ہن حق اور باطل دوواں دا وجود تے ہے. اب صورتاں نے چند حق اور باطل دوواں نو ختم کر دیتا جائے، اے نہیں ہو سکتا. اللہ تعالی دے نظام حکمت دے خلاف ہے، نظام تخلیق دے خلاف. حق اور باطل دوواں دا وجود اللہ تعالی نے رکھنا ہے. دوسرے لفظاں وچ اللہ تعالی کے اپنے قدرت نال نمرود نو پیدا فرماؤندا ہے ابراہیم علیہ السلام دی شان تو بالا کرنا. مقابلہ جنہ چیر نہ ہوئے نا، اونا چیر حق دی شان نکھر دی نہیں. اقبال فرماؤ دنے، سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، سرور جو حق و باطل کی کارزار میں ہے، تو ضرب و حرب سے بیگانہ ہو تو کیا کہیے. تو دو میں ختم ہو جان نہیں ہو سکتا، حق ختم ہو جائے نہیں ہو سکتا، تے حق باطل دوواں نو گڈ مڈ کر کے رڑا کے رکھ لیا جاوے، اے تانو سانو تے گوارا ہو سکدا ہے؟ نہ اللہ نو گوارا ہو سکدا ہے اور نہ حق والے بندیاں نو گوارا ہو سکدا ہے. حق اور باطل نو گڈ مڈ کرنا اور رڑا ملا کے رکھنا اے منافق دا کم ہے. بولو کدا کم ہے؟ منافق دا کم ہے. اللہ تعالی فرماؤندا ہے ولا تلبس الحق بالباطل، حق و باطل کے ساتھ مت ملاؤ. دوسرے لفظاں وچ شراب دے زمزم دے خوہ وچ شراب دا قطرہ ڈگ پوے، پلیت ہو جائے گا کہ نہیں؟ زمزم دے خوہ نو اے گوارا نہیں کہ پلیتی دا ایک قطرہ مل جاوے. ہاں شراب اور پیشاب نو گوارا ہے کہ میرے اندر زمزم اور دودھ مل جاوے. کیوں؟ اونوں پتہ ہے اے ملے گا تے انہیں پلیت ہو جانا. میں تے پہلوں ہی بیڑا گرک ہویا، میرا باطل تو پہلا ہی پلیت ہے. او دے وچ حق رلے تے نقصان کدا ہوندا ہے؟ حق دا ہی ہوندا ہے. اسے واسطے اللہ تبارک و تعالی حق نو باطل نال رلنے نو گوارا نہیں فرماؤندا. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے. شرکت میان ہے حق و باطل نہ کر قبول. کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رل جانا باطل نو پسند ہے، حق نو گوارا نہیں. اس واسطے انہاں دی شرکت آپس وچ کدی گوارا نہ کر مسلمان. ہن توجہ رکھنا جناب، زمانہ گزرتا رہا، جب دور یزید دا آیا، باطل یزید دی شکل وچ رونما ہویا اور حق سیدنا امام حسین شہید کربلا دی شکل دے اندر ظاہر ہویا. یزید دی ذات باطل نہیں سی، وہی آدم دا پتر سی، صحابی دا پتر سی. یزید ایک کردار کا نام ہے اور حسین بھی ایک کردار کا نام ہے. جب دونوں مقابلے وچ آئے تو یزید نو اے گوارا ہے سی کہ حق اور باطل مل جان. سیدنا امام حسین شہید کربلا نو اے گوارا نہیں سی کہ حق اور باطل دا آپس وچ اختلاط ہو جائے. ایسے ہی نقطے دے اتے، ایسے گل دے اتے اے قربانی اور واقعہ کربلا دا پیش آیا. حق والیاں دا ہمیشہ کم ہے کہ وہ اپنے حق دے واسطے جان دے دین، مال دے دین، عزت وار دین، ہر شے قربان کر دین اپنے حق دے پیچھے، مگر حق تے باطل نو آپس وچ رلن نہ دین. نکھیڑے واسطے تے انبیاء ہوندے، ورنہ آدم دی اولاد تے ساری کٹھے رہندی ہوندی، رہندی سی. قیصر و کسرا دے بھی ہے سن، عرب والے بھی ہے سن، ایس عجم دی خطے جتے ایسا بیٹھے ہیں بھی ہونگے. پر کیوں نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ تبارک و تعالی نے مبعوث فرمایا؟ دودھ دودھ اور پانی دا پانی کر کر رکھ دیتا. محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باطل دا کوئی جز حق نال نہیں رلن دیتا، اور حق دا کوئی جز باطل نال نہیں رلن دیتا. ایدے واسطے آپ سرکار نو جو کرنا پیا او سو کر گزرے نے. ہے جی آپ دی اہل بیت اطہار نو جو کرنا پیا او بھی کر گئے، جو صحابہ کرام نو کرنا پیا او بھی کر گئے، جو مولا حسین نو کرنا پیا او بھی. ہن اللہ وحدہ لا شریک مولا سبحان اللہ قرآن حکیم دے اندر مومنا دا جڑا سودا مومنا نال کیتا، اس مومنا نو کچھ ایک اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ داریاں سوپیاں نے، او ذمہ داریاں نو اللہ تبارک و تعالی نے ہاں جی اس طرح تعبیر فرمایا ہے کہ اساں تواڈے نال سودا کیتا ہے، آ ذمہ داری تساں لینی دینی ہے، پوری کرنی ہے، اور کچھ ذمہ داری اللہ فرماؤندا ہے اساں اپنے ذمہ لے لئیے، اساں او کام کرانگے تسی اپنا کام کری جاؤ. ہاں جی اے مومنو، مومنا نال اللہ تبارک و تعالی گل قرآن وچ فرماؤندا ہے سورہ توبہ دے اندر، اللہ فرماؤندا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفا بعہده من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به وذلک هو الفوز العظیم. ذرا گونج پہ جائے سبحان اللہ. اللہ وحدہ لا شریک فرماؤں دا ہے بے شک اللہ نے اشترا من المؤمنین خرید کیتا ہے ایمان والیاں تو انفسہم و اموالہم انہ دیا جانا نو و اموالہم اور انہ دے مال نو بے ان لہم الجنہ تے دیتا ہے انہ نو جنت کی دیتی ہے اللہ فرماؤ دا ہے ایسا سودا کیتا ہے ایمان والیاں نال کس شاید لئی کیے جان اور اللہ اکبر. یہ سودے تے بھی غور کرنا جس سودے دے کرن والا خالق کے کائنات جنہیں جنت مول رکھیا ایمان والیاں دی جان اور مال دا تے اللہ تعالی سبحان اللہ ایسا سودے باز ہے کہ نا تے وعدہ خلافی کردا ہے. مسئلہ نہیں آکھے کہ میں آج دینا ہے تے اندے کول نہ بن سکے تے پرسوں دے وے سال بعد دے وے تے لمکاندا جاوے جی میرے کول آج نہیں بن سکیا پرسوں ادا کر دیاں گا. نا وعدن علیہ حقا فی التورات والانجیل والقرآن اللہ فرماؤں دا ہے میں سچا وعدہ تو آٹے نال پیا کرنا اور کیڑیاں کیڑیاں کتاباں تے دستور اچ کیتا ہے. فرماؤں دا ہے تورات اچ یہ وعدہ کیتا جے انجیل اچ کیتا ہے اور قرآن دے اندر بھی کیتا ہے. انیاں موتبر سبحان اللہ ہے جی کتاباں دے وچ میں توانو لکھ دیتا ہے کہ میں جان مال میں نو دیو گے تے میں توانو جنت عطا کرانگا. گل سمجھنا ذرا. ہن اللہ سونا اگے فرماؤندا ہے من اوفا بعہدہی جیڑا بندہ میرے نال وعدہ کر کے کر دے وے پورا میرے نال سودا کرے پورا ایس ہاتھ دوے تے ایس ہاتھ لوے تے رب فرماؤں دا ہے انہوں کہہ دیو فستب شروع بے بیعکم اللذی بایعتم بے فقیرہ جڑا ساڑے نال سودا کیتا ہی اس سودے دی کامیابی تے خوش ہو جا فَاسْتَبْ شِرُوبِ بَيْعِكُمْ الَّذِي بَا يَعْتُمْ بِهِ ذرا میری گل تے توجہ ہے نا جی ہاں جنہ ایک ڈرامے دے خیال رکھ دے ہو نا جی اتنا ایک رکھ دے زیادہ کوئی نہ جی میں ڈرامے دے خیال ہوندہ ہے کدھرے پات نہ ٹر جاوے بھاوے آنکھ پات جاوے ہاں جی اتنا ایک خیال اللہ دے قرآن پہ چکریا جی تے ذرا ہو سکتا بیڑا پار ہو جاوے کیونکہ اسی بدبخت قوم اساں خدا دے حقیقت والے قران نو ڈرامہ سمجھنے آ ڈرامے نو انج ویکھنے آ جویں حقیقت ہے ہوندا سارا جھوٹ نہ مراد ہو تے بکواس نو ساری دیہاڑی انج ویندے آ جویں سچ ہوندا ہے تے سچ نو سنیے تے اس کان وچ یاد ہاں غفلت نال سننا ہے جے سننا ہے تے ایتھے رکھ کے ٹر جانا ہے جُتی پانی کپڑا جالنا تے گھر ٹر گئے میری گل سمجھ آئی کہ نہیں یہ بدبخت قوم دی نشانی ہے نیک بخت قوم اللہ دے قرآن نو سندی وی دل نال مندی وی دل نال چلدی وی دل نال اور ایدے تے ہر شے قربان وی کر چھڈدی ہے جس قوم نال اللہ خیر دا ارادہ فرماوے اس دے دل دے اندر عظمت قرآن آ جاندی ہاں عظمت دین آ محبت دین مصطفیٰ اس قوم دے دل چ آ جاندا یاد رکھنا ذرا ہن جناب جی اللہ وحدہ لا شریک فرماوندا ہے میں سودا کیتا ہے جنت دیتی ہے جان مال لینے اور اللہ فر اگے وضاحت کیتی سو بھی تانو جان مال کیویں دینے پینے نے فرمایا جو قاتلونا فی سبیل اللہ میرے دین دے اندر تانو لڑنا پینا ہے لڑنا پینا ہے دین دے اندر ہاں جی باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے مشرق میں جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر حق سے اگر غرض ہے تو زیبا ہے کیا یہ بات اسلام کا محاسبہ یورپ سے درگزر لوگ آج کل کہتے ہیں جی جہاد اور قتال کا اگر نام لیں تو بھئی یہ تو فسادی دین بن جاتا ہے کیا اسلام اچھا دین ہے جو لڑنے کا درس دیتا ہے میں اس بیمان آدمی سے کہتا ہوں ذرا کان کھول کر سننا انگریز اپنے باطل کی حفاظت کے لیے تو ایٹم بم سے ایٹم بم بنا کر اور پوری دنیا کو تہس نہس کرنے کے چکر میں پڑا ہوا ہے ارے وہ باطل کی حفاظت کر رہا ہے اور حسین کا غلام حق کی حفاظت کے لیے نہ لڑے بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی ذرا جدو سمجھ آوے تے آکھنا سبحان اللہ کلندر اقبال تائیوں شکوا کیتا ہے وہ کہندا ہے فتویٰ ہے شیخ کا یہ زمانہ قلم کا ہے دنیا میں اب رہی نہیں تلوار کارگر لیکن جناب شیخ کو معلوم یہ نہیں مسجد میں بھی یہ واز ہیں بے سود بے اثر بات کافر کی موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر تعلیم اس کو چاہیے ترک جہاد کی دنیا کو جس کے پنجے خونی سے ہو خطر باطل کے فال و فر کی حفاظت کے واسطے باطل دی حفاظت واسطے اقوام متحدہ وجود میں آ گئی تمام کو ایک کر کے اور باطل کے تحفظ کے لیے اسلامی قوانین کے خاتمے کے لیے مسلمانوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے حق والوں کے وجود کو ختم کرنے کے لیے وہ تو ہر وقت جہاد اور لڑائی میں ہیں اور ایک تم ہو جو کہتے ہو کہ قتال کریں گے جہاد کریں گے تو فساد ہوگا دنگا ہوگا انسانیت کا قتل عام ہوگا مگر یاد رکھنا کافر بھی اپنے کافر بھی لڑتا ہے مومن بھی لڑتا ہے یزید بھی لڑتا ہے حسین بھی لیکن بیلیا پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور کلندر اقبال فرماتے ہیں پرندے تو دونوں ایک ہی فضا میں اڑ رہے ہوتے ہیں فضا دونوں کی ایک ہے پلیٹ فارم دونوں کا ایک ہے لیکن فرق کتنا ہے کرگس گرتا ہے مردار پر، شاہین جاتا ہے زندہ پر، اس کی پرواز زندہ کی طرف، اس کی پرواز مردہ کی طرف۔ اقبال نے شاہین مومن کو کہا ہے، کیونکہ مومن دنیا مردار کا طالب نہیں ہوتا، پروردگار کا طالب ہوتا ہے۔ دنیا جیفتن، دنیا مردار ہے، مومن اس کو استعمال کرتا ہے مگر طالب نہیں ہوتا۔ طالب ہوتا ہے تو اس مولا کا طالب ہوتا ہے جو ہمیشہ زندہ ہے۔ بات کو سمجھنا، یہی تو فرق ہے مومن اور کافر میں۔ کافر دنیا کا طالب ہوتا ہے دل سے، مومن دل سے دنیا کا طالب نہیں ہوتا، دل خدا کو دیتا ہے، جسم دنیا میں رہتا ہے۔ فرق بڑا ہے، مومن پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، پر کرگس کا جہاں اور ہے، شاہی کا جہاں اور۔ یہ بڑا فرق ہے۔ ہن کافر بھی لڑتا ہے تے مومن بھی کافر لڑتا ہے اس واسطے کہ دنیا دے اتے میں فرعون بن کے ظلم کراں، مومن لڑتا ہے اس واسطے میں حسین بن کے انصاف کراں۔ کافر لڑتا ہے اس لیے گھر گھر برائی ہو جائے، مومن لڑتا ہے اس لیے گھر گھر نیکی ہو جائے۔ خدا وحدہ اولا شریک کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، بہت فرق ہے۔ مومنوں، آج ہماری فکر کے زاویے بدل چکے ہیں، آج ہمارا ضمیر وہ نہیں رہا۔ کیوں؟ باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری۔ کلندر اقبال فرماتے ہیں، باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری، باقی نہ رہی تیری وہ آئین ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائیو پیری۔ اقبال فرماتا ہے، مومنہ تیرا دل جڑا سی نا، یہ تے سی شیشہ، صاف شیشہ جتے کوئی دھند نہیں پئی ہوتی، تو وہ تو مارا جا نکتا بھی سیا آ جاوے تے دس پیندا ہے شیشے وچ، پر آندا ہے تیرا ہن دل ہو نہیں رہا، تینو تے نیکی برائی دی تمیز نہیں، حق باطل دا شعور نہیں، تینو اچھے برے دی پہچان نہیں، تینو دشمن سجن دا پتا نہیں رہا۔ کیوں؟ تو مردہ ضمیر ہو گیا ہے، تیرا ضمیر مر گیا ہے، ہویا تیرے نال ایویں کہ ترے طبقیاں نے تیرا دل مار دیتا ہے تے ضمیر تیرا سیاہ کر دیتا ہے۔ ایک حاکم طبقے نے، ایک ملا طبقے نے، ایک پیر طبقے نے، تینا رل کے تیرا او کچومر کڈ کے رکھ دیتا ہے۔ تیرے کولو دل نہیں رہا جڑا مولا حسین دے کول سی، تیرے کولو خون نہیں لگا دے اندر رہا جڑا خون صلاح الدین ایوبی دیاں لگا وچ سی۔ اقبال فرماؤں دے نے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ حجی یہ سب باقی ہے۔ تو یہ تمہاری کیسی نماز ہے، 24 گھنٹے سجدے میں رہتے ہو؟ نہ، وہ نماز بھی پڑھ کر دیکھ جس نماز میں قیام حسین ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، وہ نماز بھی پڑھ کر دیکھ جس نماز میں باطل کے سامنے کھڑا ہو جانا بھی ہوتا ہے۔ تو ساڈا رب جڑا نا، ساڈا بڑا غیرت مند، بڑا ہی غیرت، اور اینی غیرت نو پسند کردا ہے جدوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مکہ چھڈ مدینہ وچ آ رہا ہے، کافران دے دلائج خیال آ گیا بھی یہ مسلمان کمزور نے، تے تاں چھڑ کے جاندے نے، تے فاروق اعظم سرکار نا کعبے شریف دے آلے دوالے چکر لائے، تے سینہ تے موڈے مار مار کے چلے نا، آکھیا کیڑا ہوئے جڑا اپنیاں بڑیاں نو جناب بیوہ کرنا چاہندا ہے تے اولاد یتیم کرنا چاہندا ہے، عمر جاندا جے پیا تے آ جا مقابلے وچ سامنے آونا تے ویکھ لو طاقت ساڈے کول کی سبحان اللہ ہن تکبر تے فخر تے ناز والی چال جڑی ہے نا اللہ نو پسند نہیں ہوندی ہوندی ہے بھلا اللہ نو تکبر دے پسند نہیں ہوندا لیکن کیڑا تکبر پسند نہیں جڑا حق اگے ہوے باطل لگے آ کرنا اللہ نو بڑا ہی پسند آوندا ہاں تکبر بیلیا تکبر دیا دو قسم نے تکبر اپنے آپ نو وڈا وکھاونا حق اگے وڈا نہ وکھا حق جدو سامنے آ جاوے تے موم بن جا تے جدو باطل سامنے آوے تے فولاد بن جا کلندر اقبال فرماتے ہیں گر حلقہ یاراں ہو بریشم کی طرح نرم گر حلقہ یاراں ہو بریشم کی طرح نرم گر رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن اے نا بھی ہر تھان دے ہوتے چوہی بن کے بندہ روے نہیں جی ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے بالکل جی ہم تو بالکل کسی کو کچھ نہیں کہتے بالکل جی ہم بالکل چھیڑنا نہیں چاہیے دا کسے نو خدا دی قسم کر کے آنا جیڑا بیمان بندہ ہے آکے کسی کو ہم کچھ نہیں کہتے میرا واسطے چلے میں ان لات چ رسا پا کے نا لات چ رسا پا کے تے دریا سواں میں چھٹ دیا انہوں ہاں جی انہوں ڈڈو مچھیاں کھا جان اس بیمان بندے نو جیڑا یہ آندا ہے کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے او ظالمو جے کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے تو حسین نے یزید کو بہت کچھ نہیں کہا پھر ہم حسین کو کیا کہیں گے امام حسین غلط کام کرتے رہے ہیں ایمان سے بتاؤ امام حسین نے بہت کچھ کہا ہے کہ نہیں کہا بے شک ہائے ہائے معلوم ہویا وہ کوئی اور ہی مذہب ہے اسلام نہیں جس میں یہ ہو کہ کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے اوئے آج تو کافر بڑا کچھ کہتے ہیں دین اسلام پر جگہ جگہ پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے ہاں جی بری برائی ہر برائی اس کی طرح منسوب کی جاتی ہے ہاں جی پتہ نہیں کی کچھ جناب اس اسلام دے نال اگلے کر دینے پے وہ نہیں اس مذہب دے چل دے کہ کسی نو کچھ نہیں کہنا چاہیے اور تو حالانکہ سارے مذہب بدو لو تو دہنو پجو دہنون میرے کملی والے سرکار نو آن کے کافرا آکھیا تھوڑا جا تو نرم ہو جا تے اساں وی ہو جانے آہو ساڈیاں کوئی نال ساڈے جڑا پیڑا آنا نا ساڈے خداواں نو یہ تو کہنا چھڈ دے کوئی تھوڑا تو ساڈے ال ٹل جا کوئی ایسا تیرے ال آ جانے ہیں تے مڑ کٹھے پے رہواں گے اللہ نے فرمایا محبوبا ودو لو تو دہنو فجدہنون یہ چاہتے ہیں یہ کافر چاہتے ہیں نرم ہو جائیں آپ تو یہ بھی نرم ہو جائیں مگر میرے محبوب آپ نے نرم ہونا ہائے ہائے ہائے اسے واسطے خدا دی قسم کر کے آنا جے صدیق اکبر نو ویکھے تے او وی فولاد نظر آوندے نے ایمان نال دس جدوں زکات دا انکار کیتا انکار کرن والیاں نے تے حضرت صدیق اکبر اے مذہب اپنایا کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے کی آکھیا ہے فرمایا پاویں کلمہ پڑھدا ہے جڑا زکات نو نماز تو جدا کرے گا انکار کرے گا زکات دا پاویں مدینے دیاں عورتاں دیاں اڈیاں نو کتے تروندے رہن صدیق اکبر زکات جیڑی نبی پاک وصول کردے سن انہوں ضرور وصول کرے گا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ ایک شخص آیا تے آن کے نا آپ نو عرض کرتا ہے سوال کرنا آیا متشابہات دے بارے قرآن وچ کچھ ایہو جی آیاتا نے جنہاں دے بارے آکھنا پیندا ہے اللہ ہی جاندا ہے انہاں دے بارے جو اللہ مراد لئی اساں اودے تے ایمان رکھنے آ جویں اللہ دے ہاتھ دا ذکر آیا قرآن وچ ہن انہاں نو آکھیا جاندا متشابہات اللہ سونے دا ہاتھ تے نہیں نا ہن انج دا او سوال اس ایتھے چاہیدا سی مننا اینو آکھنا بے اللہ جانے مراد جو کچھ ہے اساں ایمان رکھنے آ اللہ سونا انہاں ہتھاں تو تے پا کے تے اساں رب سونے دے جویں ہتھ نے اساں اوویں مننے گل سمجھا جی انج اے اس طرح دے ہتھاں تو اللہ پا کے ہن اے مننا سی حضرت فاروق اعظم سرکار دے کول بندہ آیا پوچھن واسطے اے متشابہات دے بارے آپ نے فرمایا جاؤ ایک چھڑی توڑ لیا سوٹا توڑ لیا اندھا تے ہون دے سیرے چ مار مار کے تے خون کٹ دیتا یہ جواب دے رہے ہیں فاروق اعظم رضی تو ہاتھ بان کھلوتا آکھن لگا حضور جڑا سور وڑیا سی نا میرے دماغ چ نکل گیا معلوم ہویا یہ جو کہتے ہیں اسلام میں نرمی ہے میں انہاں نوں آنا تواڈے سر وچ سختی وڑی ہے تواڈے سر وچ سختی ہے اوے خدا دے بندیا اسلام دی گل سخت اسلام دی گل نو آسان نیا گل جا ہو جاوے نا اوے تے مولوی بڑا سخت ہے توبہ توبہ توبہ بلے بلے بھئی اس مولوی تو تے اللہ بچاوے اینا سخت مولوی اصل ساڈے اندر سختی بڑی ساڈے دماغ وچ سختی بڑی ہے اساں ایٹم بم نو تے آنے ترقی تے دین دی گل ذرا جے کوئی مجاہدانہ انداز تے حق سچ دی چکرے اونوں اساں نے اے سختی آ گئی ہے صدکے جاواں اس قوم دی اس لطافت ذہنی تو کنے لطیف ذہن لوگ نے ایٹم بم جڑا ایک سرے تو دوسرے سرے تک خدا دی مخلوق دا کباڑا کر کے رکھ دیندا ہے اونوں تے کی آنے ہے آندے ہوندے جے اونوں کدی نہیں سختی آ کے آئی ایمان نال دس اودے نال دی کوئی سختی ہے وے اونو سکتی نہیں آنا ہے اونو ترقی پی آنا ہے الٹا اور دین اسلام دی گل نو اسا سکتی آنا ہے اصل سکتی ساڑھے سرچ بڑی جے اون گل سمجھا جے میری میں عرض پیا کرنا یزید مولا حسین دونوں نے جہاد کیا لیکن ایمان سے بتاؤ حسین اور یزید کے جہاد میں زمین آسمان کا فرق ہے یا نہیں ہے فرق کی سی حسین دی تلوار قرآن دے نال سی یزید دی تلوار قرآن تو وکھری سی قرآن تو تلوار وکھری تلوار قرآن تو وکھری قرآن تلوار تو وکھرا گل سمجھنا تلوار قرآن تو وے جدا او تلوار ہوندی ہے ظالم وحشی غنڈا کمینہ لچا چنگیز نمرود فرعون حامان شداد یزید ہاں جی اس طرح دے سپر پاوراں پلیت جنیاں وی ہوندیاں نے اے اودوں ہی بندیاں نے جدوں تلوار انہاں کول کلی ہووے تے نال قرآن نہ ہووے جدوں تلوار دے نال قرآن رل جاوے قرآن وی رحمت بن جاندا ہے تلوار وی شفا تے رحمت بن جاندی ہے اور کرنا بیلیا قرآن نو کرو تلوار تو جدا قرآن رہ جاندہ ہے مسلح جوگا کدے جوگا یا ابے دے چلم دے ختم جوگا ابا ساڑے دا چلم دی آج مول صاحب آیا جے ترہ سورہ یاسین پڑھے تے ابے دی جان نہیں پی نکڑ دی تے او سلے سورت یاسین یاد آ جامنی گل سمجھ آئی کتے ہاں جی او سلے اقبال ایتھے بولیا وہاں دا مسلمانا قرآن تے آیا سی زندگی دین واسطے صدقے جاواں تیرے تو تو زندگی کڈن واسطے پڑھی کھڑا اینو ہیں ایمان نال دسو ایتھے آیا سی سانو زندگی دین واسطے مویاں نو زندہ کرن واسطے مردیاں وچ جان پاؤن واسطے قرآن آیا سی بے شک ہیں مویاں وچ قرآن جان پاؤن واسطے آیا سی تو مردیاں تو جان زندیاں دی کڈن واسطے سورہ یاسین پڑھی کھڑا صدقے جاواں تیرے تو ویکھ اندازہ لگا اوئے خدا دے بندیا قرآن ہو جائے جدا قرآن دی انی قدر نہیں رہندی جنی چپڑاسی دی اج چپڑاسی دی گل تے مننی جاندی ہے قرآن دی نہیں مننی جاندی ایمان نال دسو ایویں ہے کہ نہیں قرآن دے مولوی دی قدر ویکھ لے قرآن دے مولوی دی قدر ویکھ لے تے سٹن دے تیز اٹینشن کرن والے دی قدر ہی ویکھ لے کیوں اس واسطے کہ اے قرآن تو تلوار یعنی دوسرے لفظ ہے قرآن تو قانون طاقت ہو گیا جدا تے ہون بن گیا قرآن دا حال اے تے جدو قرآن تلوار کٹھے رل جان کیا مطلب قرآن مسلح تے بھی ہووے قرآن مسلح رسول تے بھی ہووے تخت رسول تے بھی ہووے پھر اے قرآن کمزور نہیں ہوندا پھر دنیا وچ حکم قرآن دا چل دے پھر جنا مرضی پھنے خان طاقتور ہووے گا رب دے قرآن اگے انو سر چکاونا ہی پیندا ہے اج میں حیران ہوں نا اج اساں قرآن مجید فرقان حمید نو جیڑی طاقت سی وچو قرآن دی ایدر ویخ میرے کملی والے سن مکے دے اندر اوتھے سی خالی حالے قرآن دی تبلیغ تے طاقت شامل نال نہیں سی ہوئی تے حضور پتھر وی لہو لہان صحابہ کرام کٹین دے رہے تے کٹی چن والی جماعت مشہور ہو گئے کسے نو انگاریاں تے لٹایا جاندا سی حضرت بلال ورگیاں نو لوہے دے کپڑیاں وچ پا کے تے تپے سٹیا جاندا سی قربان جاواں اے حال سی صحابہ کرام دا مکہ شریف دے اندر جدو کملی والے نو ہجرت دا حکم ہویا ہے تے مکہ چھڈ مدینہ وچ آئے نے تے سونے نے آندیا ایک دعا منگی ہے آکھو تے قرآن والی دعا سنا دے اللہ ف میرے کملی والے عرض کر دین وجعلی من لدنک سلطانا نصیرا اللہ دے پاک محبوب عرض کر دین یا مولا ان ساڈا سلطنت طاقت غلبہ تے قوت مددگار بنا دے تاکہ ہن مکہ چھڈ کے آیا پھر مدینہ نہ چھڈنا پی جاوے ایویں در بدر مسلمان رلدا ہی نہ رہے مولا ہن ایسی طاقت دے اسا مدینے وچ بہ کے دنیا کفر نوں ساری دنیا تو مٹا دیویے ایمان نال دسنا مسلمانا میرے محبوب خدا سرکار دی اس دعا دا اثر برکت ہوئی ہے جی کہ کملی والے سرکار مدینے دے اندر ایسا اپنا تخت جمایا کہ خدا ہی ادھر دی ادھر ہو جاوے کملی والے دا تخت مدینے وچ ہمیشہ قائم ہی رہنا ہے ہے کہ نہیں ذرا بولو تے صحیح نا میں تانوں پہلا آکھیا صرف ڈرامے جنی توجہ رکھو گے تے گل بن جائے گی ہاں باقی زیادہ نہیں ویسے مومن نوں تے زیادہ دھیان رکھنا چاہیے نا اپنے دین اسلام واسطے کی خیال ہے ہاں لیکن تساں ایسا صرف اور صرف نکارا سمجھنے ہاں بیکار سمجھنے ہاں تو دین قرآن نو ہی سمجھنے ہاں لو جی مولوی جی کوئی انہیں ہن تھوڑا پیسہ دینا ہے انہیں کو تنخواہ تھوڑی دینی ہے یہ تو نیرا بیچارہ مسجد جو گئی ہے نا اللہ کا قرآن ہے جی صدقے جاواں اس قوم تو جڑی یہ سمجھی کھڑی ہے قرآن کو تنخواہ تھوڑی دینا ہے قرآن کو رزق تھوڑا دینا ہے اس قوم نو اتنا نہیں پتا عرش فرش جو قائم کھلوتے نے اللہ دے قرآن دی برکت نال ہی کھلوتے نے میں اگلے دن تھان تھان تے تقریرا واسطے جانا پیندا جناب جی تے او سڑکاں تو گزردے ہاں نا تے محکمہ زراعت آنے لکھیا ہے فصل کاشت کرتے وقت سورہ رحمان کی تلاوت کریں کسی پر لکھا ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں میں کہ پتر آ گئے اسے پاسے نانا نا آیا جی قرآن تے نیرا مسیح جو گیا بچارا یہ ہوں قرآن ہے جی یہ کدھر آ گیا جی یہ کوئی سنڈی تھوڑی مارتا ہے یہ سنڈیاں تھوڑی مارنیا نے ہے جی ہوں انہوں نے پتا لگ گیا ہے بھی سپرے نال سنڈی نہیں مرنی سنڈیاں مرن گیا تے اللہ دے قسم آدھا اولا شریک دی ہے کیوں اس واسطے کہ رب غضب تے جلال چاہتا ہے تے پیندا ہے عذاب تے سزاوا تے رب دے غضب نو جے مٹھا کردا ہے تے رب دا قرآن کردا ہے محبوب خدا سرکار نے سانو دسیا ہے امتیو مسلح نو تبلیغ نو حکومت تو جدا نہ کریا جائے حکومت بھی دین والی ہووے مسلح بھی دین والا ہووے تبلیغ بھی دین والی ہووے انہاں نو وکھرا نہ کریا جے ایک دوجے تو جدا نہ کریا جے اج بیلیا ستو جو رکھنا ہن میرے مولا حسین تائیوں جدوں ویکھیا یزید پلیت کیویں دا بادشاہ بنیا ہے جنے تلوار نو حکومت نو حکمرانی نو وکھرا قرآن تو کر لیا ہے جدا کر لیا ہے میرے حسین دی رگ غیرت جاگ پئی ہے حسین دی رگ مبارک غیرت والی پھڑکی ہے گوارا نہیں ہو سکدا مولا حسین نو تے حسین دے غلام نو کہ قرآن تو حاکم جدا ہو جاوے میرے کملی والے سرکار دی ایک حدیث سنا دینا فرمان رسول سنا دینا میرے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار نے فرمایا وقت آوے گا بادشاہ تے قرآن ایک دوجہ تو جدا ہو جان گے کتاب وکری ہو جائے گی بادشاہ وکرے ہو جائے گا وہ ہو گیا میرے کملی والے سرکار نے فرمایا جدو بادشاہ قرآن وکرے ہو جان گے ہاں جی اس لیے تساں قرآن دے نال کھلو وے آ جے بادشاہ دے نال نہ کھلوویا جے قرآن دے نال رہیا جے صحابہ کرام نے عرض کیتی یا رسول اللہ انہاں حالات دے اندر مانس نہ ہو اساں کی کریے حضور نے فرمایا تساں انج کریا جے جویں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی کردے رہے نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتی انج کردے سن جدوں انہاں دے بادشاہ انہاں دے دین تو جدا ہو گئے ہاں جی انہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں انج کیتا انہاں نے جناب ہوملو علل خشب ہاں جی وا نوشرو بالمناشیر نوشرو بالمناشیر منا شیرے واہو ملو علل خوش خاشا بے کملی والے سرکار نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں نو انہاں دے بادشاہاں نے انہاں جناب والا سولیاں تے لٹکا دتا آریاں نال چیر دتا مگر انہاں اپنے دین دا دامن نہیں چھڈیا میرے کملی والے نے فرمایا تساں اون کریا جے جویں عیسیٰ علیہ السلام دے امتیاں کیتا ہے اگے حضور نے فرمایا موت فی طاعت اللہ خیر فمن حیات فی ما سیات اللہ فرمایا کملی والے نے جڑی موت اللہ دی فرما برداری تے دین چا جاوے اس زندگی نالو چنگی ہے جڑی اللہ دی نا فرمانی والی زندگی ہوے گل نہیں سمجھ آئی راکھو نا سبحان اللہ سو نہ جاوے اجے خدا کرے اللہ جگہ دے تانو آکھو نا آمین تسی آکھو کہ چشتی تیرے اکھاں پٹ پٹ وینیا پے تو ہلے وی آنا سوتے پیا نا نا اینو سونا جاگنا نہیں آنے جاگنا آنکھ دینے تے دل دے جاگنے نو آنکھ دینے خدا دی قسم کر گیا نا جدو دل تیرا جاگ پیا نا تے پھر تو فلمہ ویکھدا ہوئے گا ہے جی تے مسلمان کٹین دے مریدے ہونگے نا جی میں اوتھے بے چین ہونگے تو اتھے بیٹھ کے بے چین ہوئے گا جدو دل تیرا زندہ ہوئے گا حالا ساڑا دل مردہ ہے ایک لندر اقبال تائیوں فرماؤں دا ہے اقبال فرماؤں دا نے دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ دل مردہ دل نہیں ہے اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کو ہلکا چارہ اقبال فرماؤں دنے ہو جلیا پچھلے جڑے تیرے پیو دادے سان نا وہ بھی جڑے جا اٹھے سان تے دنیا تے غالب ہوئے سان نا وہ اسے دل دے زندہ کرن نالی جاگے سان دل زندہ ہونا دا ہو گیا اسی تے تاں دنیا تے غالب ہوئے سن اور ورنہ اے نہیں میں نہ سمجھی میں انہاں کول اصلا کوئی باقی نالو چوکھا سی کو انہاں دے افراد نفریاں چوکھیاں سن نا مسلمان تے ہمیشہ ظاہری طاقت وچ کمزوری رہیا ہے کافراں نالوں افراد نفری وچ بھی تھوڑا ہی رہیا ہے مگر ایو تھوڑا ہی ہمیشہ غالب رہے نے اس دی وجہ ہے وے انہاں دے دل زندہ سن دل زندہ سن ان دل زندہ ہوندا ہے اپنے دین دے اوتے کامل یقین اور اللہ دی معرفت دینا سبحان اللہ دل زندہ ہوندا ہے مقصد نہیں بھئی اے نن پڑکی لگی ہوے جناب جی ہاں جی تاں ٹھاں ہوندا ہوے لتاں تاں سر ٹھاں بندا ہی پڑکیا جاوے ادھر ہی پڑکیا جاوے کی ہے جی اے دل جاری ہویا پیا اے دل جاری نہیں ہے تے بندہ جاری ہویا پیا نا دل جاری دا اے مطلب ہے کہ دل چا اپنے دین تے پختہ یقین اور اعتماد ہوے اور اپنے اللہ دے کیتے وعدیاں تے سچا یقین ہوے جویں مولا حسین سرکار نو سی اور قربان جاواں پھر بندے دے دل چ اللہ سونے دی عظمت اور قدرت دی سچی معرفت ہوے ہن گل سمجھا جے بیلیا مرد پیا کرنا جدوں قرآن تو یزید جدا ہویا حسین پاک نے ویکھ لیا کہ جدا ہو گیا ہے تے ادھروں محبوب خدا دا فرمان سی حاکم جدا ہو جائے قرآن تو تے تساں اونج کریا جے جویں عیسیٰ علیہ السلام دے کی حدیث مت غفلت نال سنے تے بیڑا گرک ہو جاوے صدقے جاواں ہائے ہائے سیدنا امام مالک رحمت اللہ علیہ کول قدر پوچھ حدیث مصطفیٰ دی سبحان اللہ اج تے میں ایتھوں آیا تے تواڈے بازار جی اخبار ایدا سارا حدیثاں نال بھریا نالی دے اوتے پیا سی میں ایسے بازار چ چکیا تواڈے بازار چ تے مینوں رومن پیا آوے تے واہ سونیا کدی ایک حدیث لین واسطے ہزاراں میل دا سفر امام بخاری کر کے جاندے سن سینکڑے میل طے کر کے جاندے سن فرمان رسول لین واسطے اج نالیاں چ لگا پھردا ہے اور ٹی وی ٹرالی دے اوتے پیا 8000 دے ٹی وی ٹرالی دے اوتے رب دا قرآن اور حدیث مصطفیٰ کریم دی نالیاں اج لگی پھر دیئے اساں تائیو نالی اج پائیں میں نو ایک کاندہ ویکھو غوث پاک دے دربار تے نجف اشرف دے اتے بم پہ برس دے میں کیا ہو وہ نہیں برس دے پائے تو برسائی کھڑا ہے تینو پتا نہیں جدو حضور دے دین دا دشمن مسلمان بن جاوے او دے نالی ہوئی اشرف جدو تیرے میرے دل دے اندر قدر و قیمت اللہ دے قرآن تے مصطفیٰ دے فرمان دی نہیں رہ گئی ہے خدا دے بندیا ہوتے امام مالک سن نا کہ حدیث پڑھا رہے سن آکھو سبحان اللہ حدیث مبارک پڑھا رہے سن شگرد ویکھ رہے نے استاد دا ایک رنگ آ رہا ہے دوسرا جا رہا ہے باہر رنگ پیلا کھٹا پیا ہوندا ہے تے حدیث نہیں چھڈ رہا ہے غلاماں نے بعد پوچھیا شگرداں نے حضور جناب حدیث دے دوران رنگ مبارک رنگت آپ دی بدل دی رہی ہے کی وجہ سی فرمایا ٹھواں جان دے ٹھواں بچھو بچھو فرمایا جس لئے پڑھا رہے آسان بچھو نے 18 ڈنگ مارے ہیں میں کیا جان تے نکل جاوے گی حضور دا فرمان نہیں کٹ سکتا ہم کہتے ہیں مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں کیسی عجیب بات ادھر کہتے ہیں مسلمان اور پھر کہتے ہیں ذلیل ہو رہے ہیں یہ تو عجیب بات ہے مسلمان عزت پاتا ہے ذلت نہیں پاتا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور اللہ فرماتا ہے ایمان والوں کا میں مددگار ہوں میں ظلمتوں سے نور کی طرف نکالتا ہوں معلوم ہویا مومن ظلمتوں میں آ سکتا ہے مگر رہ نہیں سکتا کیونکہ اس کو نکالنے والا خالق کائنات ہے جو دن با دن ظلمتوں کے گڑھوں میں جا رہا ہے سمجھ لیجئے وہ ایمان والا نہیں ہے اگر ہم مسلمان ہوتے تو ہمیں دن با دن عزت ملتی ذلت نہ ملتی ایک بات ضرور ہے ہمیں ایمان ہمارا ختم ہو چکا ہے اس وجہ سے ذلت آ رہی ہے اگر ایمان ہوتا تو عزت ملتی ذلت نہ ملتی سبحان اللہ سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے سوال بندہ ہے مومن کا بے ذری سے نہیں اقبال فرماتے ہیں یہ مت سمجھ کہ مسلمان غریب ہو کے تے مریا پیا اج وہ آندا جی یہی گل ہوے غربت نال مسلمان مرے تے حضور دے صحابہ دے نال دا غریب کیڑا ہو سکدا جنہاں دے گھر دے اندر مہینہ مہینہ توائی نہیں چڑھیا ایمان نال دسو تہاڈے وچوں ساڈے چ کوئی ایہو جا ہے جے دے گھر دے اندر دو دن توا نہ چڑھے جنہاں دے گھراں وچ مہینہ توا نہیں چڑھیا انہاں دے نال دا کوئی غریب ہو سکدا ہے ہائے ہائے ایک کھجور تے سارا کنبا پیا گزارا کردا ہے مو مبارک کے چوس لیندا ہے پھر دوسرے نو دے دیندا ہے پھر تیسرے نو حتا کہ ایک جنگ صحابہ کرام نے فتح ہی ایک کھجور دے نال کیتی سبحان اللہ اکو کھجور ایک صحابی نے چوس کے دوسرے نو دے دتی ہے 300 350 بندہ سی ایک کھجور چوس کے سارے گزارا کیتا ہے اللہ تعالی نے انہاں نو فتح عطا فرما دتی سبحان اللہ ہن معلوم ہویا جے غریبی نال مسلمان برباد ہووے تے پھر تے صحابہ برباد ہو جاندے تے صحابہ تے پوری دنیا تے چڑھ گئے ہیں تے صدقے جاواں عزتاں وی ایسیاں پا گئے صحابہ کہ اج بادشاہ نو تے کمرے وچ بیٹھ کے گالاں کڈدے نے تے کچھ نہیں ہوندا تے حضور دے کسے صحابی نو کو پہڑا چ آکھے نا پاویں ستویں زمین وچ بیٹھا ہوئے اللہ تعالی اوتھے چیر کے رکھ چھڑدا ہے ایمان نال دسو ہے ایویں کہ نہیں ہاں جی سہی اج گھراں دے اندر بیٹھ کے بادشاہاں نو گالاں کڈدے نے لوکی کڈدے نے پے لیکن حضور دے صحابہ دے خلاف دل وچ ذرا جی نہیں گل آ جاوے نا تے ایمان جاندا رہندا ہے تے جے ایمان جاندا ہے تے پھر اللہ فرماؤندا ہے آ جا پھر میں تیرا رگڑا پٹ دیاں گا ہن گل سمجھنا معلوم ہویا مسلمان کا زوال توجہ مسلمان کا زوال غریبی سے نہیں بے نوائی سے نہیں مسلمان کا زوال ہے تو صرف اور صرف دین سے دور ہونے میں ہے جب دین سے دور ہو جائے گا یہ اربوں خربوں کا مالک ہو تو زوال میں آ جائے گا اگر دین مصطفیٰ کے رنگ میں رنگا جائے یہ زمانے کا سب سے بڑا کنگال بھی ہو تو زمانے میں سب سے بڑا کمال پا جائے گا گال ساری کے دیئے بولو تو صحیح نا ہن تینو دسنا حکمران یزید قرآن تو جدا کیویں ہویا سمجھا دیا آخر یار تساں ذاکران دے دوڑے بڑے سنے نے تساں اپنے ذاکر نما مولویاں دے وی تقریراں بڑیاں سنیاں نے جنہاں تانوں وین پوا کے 10 دن محرم دے اکھاں تہاڈیاں سجائیاں ہوندیاں نے ہاں جی تساں بڑا سنیا ہونا ہے میں تینوں رواون تے نہیں آیا یعنی اکھاں وچوں رواون نہیں آیا میں فقیر آیا وا تیرے دل وچوں رونا نکل پوے اکھاں دے رونے تو ساری زندگی روندا رہیا تے پتہ نہیں کتھوں تک روندا رہے گا مگر فقیر آیا ہی لاہوروں تینوں او رونا سکھا جاوے جڑا دل والا رونا ہے ادھروں ایک اتھرو دل والی بگاویں گا تے مولا دا عرش ہل جاوے گا فریاد وہی جڑی دل وچوں اٹھ پوے اے میں ہن ہی مرچاں اکھاں چلا لواں تے اتھرو تے مینوں ہنے مرچاں نال وی آ جان گے نا اکھاں وچوں کی خیال ہے مگر انہاں مرچاں والے اتھرواں نال کوئی فرق پیندا نہیں پیندا گل سمجھا جے ذرا میری ہن گل سم مولا حسین سرکار نے یزید پلیت نو دیکھیا اس دی حکومت دین قرآن تو جدا ہو گئی وہ بن گیا عامر ڈکٹیٹر وہ چاہتا تھا جو میں کہوں ہو جائے اور اللہ تعالی جیڑا حاکم بناؤندا ہے نا دین والا اس دا مقصد ہوندا ہے حکم ہوئے خدا دا تے چلاون والا ہوئے اے گل نہیں سمجھ لیں بادشاہی حکومت کے دی حکمرانی کے دی ان الحکم الا للہ حاکم اللہ ہوگا اور چلانے والا بندہ ہوگا حضرت فاروق اعظم جیسا اے ہے حکمرانی دا تصور اسلام دے اندر اور اسلام تو باہر حکمرانی کی جو میں آکھاں ہو جاوے میں من مانی کرا جس کو جمہوریت بھی کہتے ہیں مارشل لا بھی کہتے ہیں اس طرح کے کئی نظام ہیں دنیا میں یہ جتنے بھی ہیں نا یہ ڈکٹیٹر عامر تیار کرتے ہیں حق کا نائب جو ہوتا ہے حق کا حکم چلانے والا اسلام میں وہی حاکم بنتا ہے حاکم نائب ہوگا اصل حکم کس کا ہوگا دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے یہ ہے آزادی کی نیلم پر اقبال فرماتے ہیں اے جمہوریت کے پردوں میں تو عامریت چھپی ہوئی ہے اور تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی نیلم پر ہی ہے او چلے جمہوریت میں عامریت ہوتی ہے خلافت میں مصطفیٰ کی نیابت ہوتی ہے اچھا ہوں گل سمجھنا بندہ جدو آپ من مانی کر کے اپنا حکم بندیاں تے چلاوے نا وہ فرعون بندا ہے وہ ہوندا ہے نفس والا تے نفس تے ایو ہی چاہندا ہے نا لوکاں دا کھو لواں حق مارا عزت لٹا جیویں مرضی کرا مینوں تے کوئی نہ پھڑن والا ہو وہ ظلم زیادتی سوچتا ہے تے اللہ وحدہ لا شریک دے تمام قوانین عدل و انصاف تے مبنی نے اس ذات نے قانون بنایا ہی ایسا ہے کہ بھاویں دشمن ہوئے نا تے حق چ اودے پئی گل جاندی اے تے فیصلہ اون دے حق چ دینا ہے قرآن فرماتا ہے ولا یجرمنکم شنان قوم اللہ تعدلو اعدلو ہوا اقرب للتقوی فرمایا کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی پر نہ مجبور کرے کہ دشمن نال نا انصافی برتی بیٹھا ہوں میں نا مولا علی سرکار کا فیصلہ مولا علی سرکار دا جھگڑا ہو گیا یہودی دے نال کدے نال تے خلیفہ علی سرکار دا جھگڑا ہو گیا یہودی دے نال کدے نال تے خلیفہ وقت آپ سن کچہری وچ گئے قاضی صاحب نے فرمایا علی پاک نو گواہ پیش کرو آپ نے فرمایا میرا حسن بیٹا گواہ ہے ایمان نال دس اس بیٹے دی سچائی وچ کوئی فرق ہے شک ہے کوئی بیٹا پیش ہویا قاضی صاحب نے فرمایا اے خلیفہ وقت اے علی پاک اسلام میں بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قابل قبول نہیں اور گواہ پیش کریں فرمایا اور گواہ نہیں ہے اس نے کہا پھر فیصلہ آپ کے خلاف ہے یہودی کے حق میں ہوگا فیصلہ یہودی دے حق کے جو گیا جے تو یہودی بھی کہا نا کچاری دے اندر انصاف نو کہن لگا علی پاک نو سونے کلمہ نہیں پڑھانا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ گل سمجھنا ذرا کلمہ رسول اللہ دا پڑھ کے تے اسلام قبول کیتا تے مولا علی نے پوچھا یار تو کیتا کی کلمہ کیوں پڑھ لیا اس آخیا یہ جڑا کوڑا کوڑا وہ کوڑا نہیں ہوتا وہ چھانٹا جہد نال یعنی کوڑے نو نشان دے توڑ دے نے چھانٹا چابک تو وہ کہن لگا چابک تہاڈا ہی سی میں صرف تہاڈے اسلام دا انصاف ویکھیا ہے تے میں آکھیا جیڑا بادشاہ وقت نو نہیں پیا معاف کردا اسلام تے مڑ ایو ہی حق ہویا گے دین دے آج جنہوں پوچھو انگلش کیوں پڑھنا ہے پیا ہو جی اگر غیر مسلموں کو مسلمان کرنا پڑ جائے انگریزوں کو تو پھر کیا کریں گے اور آپ چورا چکی پھر چورا چکی پھر دا چلی گئی بات ٹوک کری ہوں تو پوچھو جی انگلش کیوں پڑھن دے ہو جی انگریزوں کو مسلمان کرنا پڑ جائے تو پھر کیا کریں گے تو میں لطیفے بتاؤ رکھے ہیں میں کہ یار انگلش والے جنے بہلی نے نا انگریزاں نو مسلمان کرن والے سارے نو اکٹھا کروا کے کیوں میں کہ چلیے ہن ویلا آیا مسلمان کرن دا عراق وچ آہو سارے اکٹھے کرو جنے انگلش والے نے انہاں نو اگوا ہو جی جے ہن مسلمان نہیں ہون گے تے بےمان مڑ کلو مسلمان ہون گے ویلا تے ہن ہے بھی سیدھے ہوئے کھڑے نے گل سمجھ لوگ کہتے ہیں بے وقوف چبل لوگ وہ جی اسلام یورپ میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے میں نے کہا اتنا تیزی سے پھیل رہا ہے کہ وہ یورپ کہتا ہے کہ آپ مجھے اپنے گھر میں رہنا جو ہے وہ مشکل ہو چکا ہے لہذا میں تو آپ کے گھر میں آ کر اسلام قبول کروں گا یہ لو بم اور آپ مجھے مسلمان اٹھاؤ پڑھائیے کلمہ بے لیو کی خیال پڑھائیے کلمہ پر نہیں تیرا میرا بوتھا ہی نہیں کلمے پڑھاؤ والا یہ کلمہ پڑھایا ہے نا مولا علی دے انصاف نے پڑھایا ہے فاروق آدم دے عدل نے پڑھایا ہے خواجہ احمد مہروی دیا کرامتا نے پڑھایا ہے یار اساں بڑے بڑے سیانے ہو گئے اساں دینے رب نو بھی دھوکا ہوں انگلش تے پڑھن دیا میری ڈیڈ واسطے تے تنخواہ واسطے شور کی پایا ایمان نال دا ساڈے نال کوئی بےمان بندہ ہوئے گا جا کے جنہیں اللہ رسول نال بھی دھوکھا دیا رب نو دا لائی کھڑیا مگر اللہ نو دا لگ سکدا وہ تو دلوں کے بھیت جاندا انہیں منہ تے مارنی ہے مور تے پھر آخنا بول اے اکھاں ہن دس کیوں پڑھدا سی انگلش تے پھر نکلنگیاں گلاں کہ یا اللہ وہ رولا دے نیرا ٹھڈ والا سی میری گل نہیں سمجھ خدا دے بندے میں پیا گزارش کرنا کہ جدو مولا حسین سرکار نے دیکھیا کہ اے حاکم دین تو کتنے عیبا نال کیڑے عیب سن یزید اچ حاکم جدا ہویا ہے قانون اسلے قرآن دا سی عدالتاں اچ میرا نقطہ ذہن اچ رکھنا یزید دے دور اچ قانون کیڑا سی عدالتاں وچ قرآن سی لیکن چلاون والا قرآن دے معیار دا نہیں سی ہن تے ہے ہی ہر پاسے جیویں دے چلاون والے اوویں دا اگوں قانون اے اس لے اے سی بھی چلاون والا پلیت سی تے قانون پاک سی تے حسین پاک گوارا نہ کیتا کہ چلاون والا ان دا پلیت ہوئے تے قانون پاک خدا دا نہیں چلا سکتا اے ہن او دی پلیتی سمجھا جے او پیندا سی شراب کی پیندا سی یزید شراب پیندا سی تے مولا حسین سرکار نے ویکھیا کہ شرابی بندہ تے اپنے آپ نو نہیں چلا سکتا تے حضور دی امت نو کتھوں چلاوے گا میں ایک مثال دینا ڈرائیور ہوئے نشا پی کے بیٹھا ہوئے تے گڈی توڑ چڑھ جاندی کی ہو جاندی ایکسیڈنٹ ہو جاندا نشائی ڈرائیور ہوئے تے گڈی کی ہو جاندی ہے ایکسیڈنٹ شاباش اونوں جرمانہ بھی ہو جاندا سزا ہو جاندی ٹھیک ہے 70 72 سواریاں جے تے بیٹھی ہوں وہ گڈی تے نشائی کول جاندی ہے وج تے 15 کروڑ عوام بیٹھی ہوئے تے وہ گڈی نہیں بچدی وہ توڑ چڑھ جاتی مولا حسین تے صدقے جاواں حسین دا نام لین والے تے بتھیرے نے بھنگ کوٹ کے پیون والے بیلی لیکن میں پوچھنا وا ظالماں حسین پاک سرکار دی بصیرت تے غیرت تو قربان جاواں جنہاں نشئی حکمران قبول نہیں کیتا تو خود وی نشئی سارا عملہ وی اتو نشئی ہوے قبول کر کے مڑ وی حسینی بنیا بیٹھا ہے خدا دے بندیا ہن میرے مولا حسین سرکار دی اس بصیرت نو داد دے حسین پاک سرکار دے 10 دن اتھرو یاد نہیں کراؤں دے حسین پاک دی غیرت اور بصیرت یاد کراؤں دے میری گل نہیں سمجھے 10 دن جدو آؤں دے نہیں نا کربلا اے دے محرم شریف دے یہ دسن آؤں دے نے مسلیہ اکھ کھول حکمران یزید ورگا پلیت شرابی نہ بناوی حکمران بناوی مولا علی ورگا یا مولا حسن ورگا یا عثمان غنی ورگا یا فاروق اعظم ورگا یا صدیق اکبر ورگا دوسرا عیب سی یزید پلیت دے اندر جس دی وجہ نال پلیت ہو کے خدا دے قرآن تو جدا ہو گیا او سی او رنڈیاں نچاؤں دا ہوں دا سی عورتاں نچاؤں دا سی مولا حسین سرکار نے ویکھیا جنوں اپنی اے غیرت لوکاں دی کتھوں بچاوے گا اے ظالم نوں تے اپنی غیرت دا خیال عزت دا کوئی نہیں تے حکمران تے اوہی ہونا چاہیدا ہے جنوں اپنی وی غیرت ہوے تے حضور دی ساری امت دی غیرت ہو گل سمجھیا خدا وحدہ لا شریک دی قسم ہے تینو سانو تے حکمران دا پتہ ہی کوئی نہیں حکم حاکم کادے واسطے بنایا جاندا ہے تیرے تے مقصد دا ہی پتہ کوئی نہیں ہاں جی صرف اساں ٹگے تے ٹگے ہاں ہاں جی تے اساں جویں او مداری باندر ڈگ ڈگ چکی ہوندی نا مداریاں نے تے نچاؤں ڈگ ڈگی تے نچاؤں ڈے ہوندے نے تے اگوں نچن ڈے ہوندا باندر اساں اوہی حال ہے ساڈا سانوں کوئی شعور تمیز کوئی نہیں جے رہی بھئی اساں کی کرنا ہے نفع کی ہے نقصان کی ہے یہ ساری شے سمجھ آوندی ہے میرے کملی والے دے دین قرآن نال سمجھ آوندی او تے ساڈے کول ہے کوئی نہیں ہن گل سمجھا جے ذرا جدوں یزید دے اندر اے پلیتی حسین پاک اونا اونو حکمران گوارا تیسرا ویکھیا بے نماز چھڑدا ہے ویکھیا جیڑا خدا دا فرض چھڑدا ہے حضور دی امت دا فرض کتھوں پورا کرے گا جیڑا رب سونے دی عظیم ذات دے فرض پی جاندا ہے خدا دی مخلوق دے فرض پیندیا تے اینو انج لگے گا جویں میں کوکا کولا دی بوتل پی لئی اینو کیڑی پرواہ ہونی خدا دی قسم کر گیا حسین پاک سرکار نے اس عیب دی وجہ نال اس تو اس دے اگے مولا حسین سرکار نے اس دی حکومت نو تسلیم نہیں کیتا چوتھا کم سی اس بیمان دا شکار کھیڑ دا ہوندہ سی کھیڑ تماشے واسطے دل بہلانے کے لیے شکار کھیلتا تھا کس کے لیے دل بہلانے واسطے شکار کھیڑ دا سی حسین پاک نے ویکھیا جے دا دل جانوراں نال لگدا ہے اللہ دی یاد نال نہیں لگدا اے کتھوں حکمران ہو سکدا ہے حاکم تے او ہونا چاہیدا جے دا دل ہر ویلے اللہ نال لگے صدقے جاواں وہ ستا ہوئے مدینے دے بازار وہ ستا ہوئے جھگی دے اندر وہ سو جی حضرت سیدنا فاروق اعظم مدینے دی گلی دے بازار دے اندر مٹی دے لیٹے پین روم دا ایلچی آیا ہے ویکھیا سو خلیفہ وقت دے منہ تے مٹی پئی ہے سانجی کپڑیاں وچ مٹی ہے گرد و غبار ہے ویکھ کے تے کمبن لگ پیا ہے کمبیا نا تے سرکار جا کے اکھ کھولی فرمایا خیر کمبنا ہے پیا آکھے یار کمبنا اس واسطے پیا وا ستا مٹی تے تیرا خوف تے حیبت میرے تے کنی چڑی کھڑی ہے میں تے اینا روم دے بادشاہ دے کول نہیں ڈریا جڑا وڈے وڈے محلاں چ رہندا ہے تے تو مدینے دی گلیے چ ستا ہے تے میرے دل دے اوتے تیرا روب تے ہیبت چڑھیا کھڑا ہے فرمایا اے ہیبت کسے طاقت حکمرانی دنیا والی دا نہیں اے نبی پاک سرکار دی دین والی حکمرانی دا تو ہے فرمایا دین مصطفیٰ دی ہیبت فقیر دے اوتے جڑا ویکھ کے سانو کمبن لگ پیا ہے خدا وحدہ اولا شریک دی قسم اے توجہ رکھنا ذرا ہن میں گزارش کرن لگا مولا حسین سرکار نے یزید نال انہاں گلاں پچھو اختلاف کیتا اور آپ سرکار دی بصیرت نے فیصلہ کیتا کہ جیڑا حکمران خدا دے قرآن دا پورا پابند نہیں اے فرعون بننا چاہندا ہے حضور دی امت دے مسلط ہونا چاہندا ہے ایہو جانو نہ ہی تسلیم کیتا جائے نہ بنن دیتا جائے تو چنگا ہوئے گا ہن توجہ رکھنا ذرا مولا حسین سرکار نے امت مسلمہ نو دس دیتا ہے حکمران قرآن دے معیار والا ہوئے بادشاہ ایسا ہوئے ایک پاسے قرآن دی تکڑی رکھ کے تولو تے پورا اترے اس تکڑی دے مطابق تول دے اونو سمجھی تیرا حاکم ہے اونو تسلیم کرنی ورنہ نہ تسلیم کری حسین دے 72 تن جیڑے شہید ہوئے خدا دے بندے تو اے نہ ویکھیا کہ او کیوں شہید ہو گئے اے ویکھیا او شہید ہو گئے مارے گئے مگر اے حساب نہ لایا او تے ایک ایک تن ایسا سی جڑا کروڑا تنہ تو قیمتی سی تے کروڑا تنہ تو قیمتی تن جڑا ہے او وریندہ پیا قربان پیا ہوندہ ہے کس گل پچھوں کہ رسول اللہ دی شریعت دا ایک حکم حاکم قرآن دے میار دے پورا ہوئے قرآن دے ترادو دی تول دے پورا ہوئے مولا حسین دس گئے جے حسین دے دل دے اندر حضور دے ایک حکم دی قدر قیمت اینی ہے پورے قرآن دی عزت کنی ہوئے گی ایتھے ایک گل کرن لگا گستاخی معاف ہوئے تھا کر دیو گے معاف اچھا نہیں کرو گے تو میرا کیڑا پار دیو گل سمجھ آئی گی جناب والا یزید پلیت بنیا جمدیاں پلیت بنیا ہے یا کسے کام نال پلیت بنیا ہے جمدیاں تے ہر بندہ لا الہ الا اللہ دی توحید تے آندا ہے ہن اونوں تین چار کام رل گئے اس دی وجہ نال کی بن گیا پلیت بن گیا تے مولا حسین سرکار او دی برادری امام حسین پاک تے یزید دی برادری اکو سی او صحابی دا پتر سی جنوں اج کل صاحب زادہ آکھیا جاندا ہے کیا آکھیا جاندا ہے آہو او وی صاحب زادہ ہی سی صحابی دا پتر سی مگر ایتھے اے غلط فہمی دور کر دیاں کہ ماں تے صحابی دا جرم سمجھی بیٹھا ہوں اولاد وگڑ جاوے نا تے پیو مجرم نہیں ہوندا پتر قتل کر آوے تے ایف آئی آر پیو تے نہیں کٹیندی کٹیندی پر اج دے بیلی تے کٹی بیٹھے حضرت نوح علیہ السلام دا پتر کون سی کافر سی نا جڑے حضرت امیر معاویہ تے کٹی بیٹھے نے ایف آئی آر حضرت نوح علیہ السلام تے بھی کٹ دین گے خدا دے بندے اے رب دی قدرت تے شان اے او ابو جہل دے پتر نو حضور دا صحابی بنا چھڈیا سبحان اللہ تے صحابی دے پتر نو بے ایمان بن گیا ہے تے اللہ سونا اپنی بے نیازی وکھاوندا ہے کہ مت سمجھی مت اے سمجھی کھڑا ہوویں کہ ایتھے جناب جویں وراثت آوندی لگی آوے گی وراثت نا ایتھے جو کرے گا او بنے گا جو کرے گا وہ بنے گا کافر دا پتر ہے جے کر گیا ہوئے تے تیرا بیڑا پار ہو جانا ہے تے صحابی تے ولی دا پتر ہے جے نہیں کر سکے تے برباد ہو جاوے گا میری گل نہیں سمجھ اے وحدہ لا شریک مولا اپنی قدرت تے قانون وکھاؤندا ہے سانو اس واسطے اساں ناز نہ کریے کہ فلانے اساں جی فلانے پیر دے پتر ہیں پیر دا پتر ہونا اس بارگاہ وچ نہیں چلدا مصطفیٰ کریم دا تابیدار ہونا چلدا ہے اس بارگاہ وچ پیر دا پتر نہیں چلدا بھی فلانا پیر دا پتر ہے او صحابی دا پتر سی ہن گل سمجھا جی مولا حسین سرکار نے رشتہ وی توڑ دے توڑیا کہ نہیں توڑیا برادری نہیں ویکھی کنبا نہیں ویکھیا علاقہ نہیں ویکھیا وطن نہیں ویکھیا ہر شے ہاں جی کلمہ وی یزید پڑھدا سی اس دے وی صاحب ویکھن دے باوجود مولا حسین اس دے خلاف ہو کھلوتے ہن اس دے اندر انیاں اے چار پلیتیاں گل سمجھا جلرا ہن رنڈی نچاوے یزید تے او کون بن گیا پلیت تے ہن او گستاخی جڑی کرن لگا سا پہلا او کرن لگا کہ ایمان نال دسیا جے کیا ہر گھر دے اندر ٹی وی ہے ہر بس وچ ٹی وی ہے ہر جہاز وچ ٹی وی ہے اوتے رنڈیاں نچدی مگر ہم حسین نہیں ہیں اور یزید پلیت ہے ہاں بھیا ایتے ہون پتا لگ گئے بھی شریعت دے ساڑے پیو دی جی میں مردی جب اگلی یزید کلا بے کے مکالا ملے تے او بن جائے پلیت اسا اما نو بھی بٹھا دی بیٹی نو بھی آکھیے پتر ویکھ نا بلو پرنٹ کی دس ہونا پہ چل جائے ایمان نال دس ہن اے شریعت فیصلہ تیری میری تک اے جناب زبان تے نوی شریعت آج دی کیتی کھڑیے اے قلم تیرے ہاتھ چ آیا کھڑا ہے جدو قلم خالق کے کائنات دے ہاتھ چ قیامت نو آونا ہی نا اس ذات نے آکھنا ہے جے یزید رنڈی نچائی کلیا بہ کے تے او بنیا پلیت اے ٹبر وچ نچاون والے ڈرامے ویکھن والے تو یزید دی پارٹی دا حسین دی جماعت دا نہیں ہو سکدا حسین دی جماعت دا وہی ہوے گا جڑا خواجہ احمد مہروی سرکار وانگو غیرت مند ہوے گا جو خواجہ احمد مہروی سرکار اج تے اوتھے جناب او ٹی وی لگا کھڑا نا اوتھوں خواجہ احمد مہروی سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اے وی ساڈے چشتی نے تے صدقے جاواں میں اوتھے تقریر واسطے گیا تے میں دسیا گیا کہ سرکار نماز پڑھدے سن پئے خواجہ احمد مہروی ثانی مہروی رحمت اللہ علیہ نماز پڑھدے سن پئے تے نال ایک بندہ گانا گا کے گاندا سی پیا اونٹ تے گانا گاندا جا رہا سی سرکار نماز توڑ دتی تے سوٹا پھڑ لیا بھج کے گئے تے پچھوں جا کے جناب اونوں پانچ سات سوٹے مار کے زمین تے سٹیا تے فرمان لگے او بے ایمان بغیرتا ساڈی دھرتی بغیرت کرن آیا ہے ساڈی دھرتی پلیت کرن آیا ہے ہائے ہائے ہائے او میں گل کرن لگا مسلماناں مینوں حیرت آؤں کوٹھے دے جڑے کنجر بیٹھے نا کوٹھے ہیرا منڈیاں چکلیاں تے او وی غم حسین مناون دے او وی حسین دے میں اے تینوں فہرست پٹ کے پیا وکھانا کہ اساں کیویں دی فہرست غلامان حسین دی بنائی کھڑے ہاں اے ہن غلامان حسین دی فہرست اج جڑی اساں لکھی کھڑے ہاں جے کوٹھے دے کنجریاں نہیں چکلے دیاں او وی حسین دے کھاتے پائی کھڑے ہاں جے فلمی کنجر نے او وی حسین دے کھاتے پائی کھڑے ہاں سود خورے او وی حسین دے کھاتے پائی کھڑے ہاں جے داڑھی مناون والا ہے حسین پاک دے کھاتے پائی جو یہودی دا قانون چلاون والا ہے حسین دے کھاتے پائی کھڑیا گھر دے کے سارا حسین پاک دے کھاتے وچ اے سٹی کھڑیا او ایمان نال دس کیا حسین دے پلڑے وچ اے ہوئی سلا دے کے رکھے آئی او ظالما حسین دے پلڑے وچ اے نہیں آونا ماہ کے پلیت مال حسین دے گل فہرست وچ آونا ہے داتا حجویری نے آونا ہے میرے علی گولڈی نے آونا ہے تاکہ کر بیٹھا ناراض نہ ہو جایا جائے میں نو قسم وحدہ اولا شریک حسین پاک غیرت دا پیکر سی کیوں نہ ہوئے حسین پاک غیرت دا پیکر کیوں نہ ہوئے جنہیں صدقے جاواں دودھ سیدہ خاتون جنت دا پیتا ہو جنہیں محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان نبوت تے قرآن پڑھیا ہو تے قرآن تے اتنا غیرت مند کہ جیڑیاں جنت تے حوراں اللہ نے دینی فرماؤں دا ہے حور مقصورات فی الخیام لم یطمثہن انس قبلہم ولا جا فب ای آلائے ربکما تکذبا اللہ فرماؤں دا ہے جڑا جنتیاں نو حورا میں دینی ہے نا مقصورات فی الخیام انہا نو خیمیاں دے بچ میں ڈک کے رکھیا ہے مننا ہے قرآن نو قرآن نہ ہوئے میں زبان کٹا دیا سورہ الرحمن ہے ایک گل کر کے اگوں اللہ فرماؤں دا ہے لم یطمثہن انس جنہ دے حصے دیاں او ہے نے نا انہا تو پہلو نہ کسے غیر دا ہاتھ لگا انسان دا تے نہ جن دا تے ایک گل کر کے اگے فرماؤں دا ہے میریاں نعمتاں نو کیڑیاں کیڑیاں نو چٹھلا ہو گئے معلوم ہویا ہے تے بڑی وڈی نعمت ہے جو بیوی انج دی ملے ہووے گھر باون آلی تے کسے غیر دا ہاتھ وی اونوں اے اللہ دا انعام اے اللہ اے گل کر کے فرماؤں دا ہے میریاں کیڑیاں کیڑیاں نعمتاں نوں تو جھوٹا کہے گا جھٹلاویں گا نا شکری کر کے کیڑیاں نعمتاں نوں جھٹلاویں گا ہن گل سمجھیو مسلماناں جنت وچ حوراں اللہ تاڑی کھلے وہ بازاری مال نہیں رکھیا اوتھے رب نے انہاں نوں کھلی چھٹی نہیں کہ جاؤ جنت وچ پھردیاں رہو نا اللہ آندا میں انہاں نوں گھراں وچ بند کیتا ہے او بند پیاں نے او بازاری مال ہاں او سکول وچ جا کے گپا مارن والیاں نہیں او کار وچ بہن والیاں نے میری گل سمجھ ہن کار وچ بہن والیاں او مولا حسین تے اے قرآن پڑھیا سی نا تے پھر کیوں حسین غیرت دا پے کرنا پڑدا ہے اج اساں حسینی کی کرنے آ پے کسے دی بہن لگی ائی پی سی او تے کسے دی بیٹھی ائی جہاز وچ کسے دی بیٹھی ائی ڈائیو بس وچ کسے دی بیٹھی ائی جناب فیکٹری وچ کسے دی ہوٹل وچ کسے دی لائن لائی کھڑی ہے انگریز آوندے نے اُتوں پھول پہ بچھاوندی ہے استقبال ہو رہا ہے ساڑیاں لباس پاؤندیاں نے یہ حسینی قوم ہے کہ یزیدی ہے ایمان سے بتانا بھائی نہیں ہوئے اتنا تے بغیرت یزید بھی نہیں ہو سکتا یزید نو اپنیاں دا تے خیال ہے سی دوسریاں دی نچاوندا سی نا اپنیاں دا تے حشد نہیں سی کردا اساں تے اپنیاں دا کرائی ہن اساں حسینی نہیں ہائے ہائے حسینی اے تے بابا فرید گنج شکل سبحان اللہ جتھے میں گیا تے ویکھیا ہے بابا فرید سرکار دے آستانہ پاک گئے کدی پاک پتن شریف اوتھے میں ویکھیا ہے انہاں دی مستورات طیبات دیاں قبراں جڑیاں نا اور ایک رتے چادر تے تانی کھڑی اے قبراں وی نہیں دسدیاں میں حیران ہویا جی کی جڑے مرداں دیاں قبراں تے او تے دسدیاں پیاں تے انہاں دے اگے کپڑا کیوں تانیا تے جواب ملیا ہے مستورات ویکھ کہندیاں نے کہ بابے فرید دی غیرت ہے پتر انج دا ہوندا ہی نا ماں انج دی ہوندی ہے شرم و حیا والی تے پھر وی پتر حسین والے آوندے نے نا ہاں پتر مولا حسین ورگے نہیں تے عمران خان ورگے تے پھر بتھیری سلطان دا ہی بن گیا ہاں ہن میں ایک اور گل کرن لگا ذرا غور نال سمجھنا میں تانوں آکھیا میں دھیمے دھیمے انداز جناب دے سامنے گوش گزار کراں گا تے انشاءاللہ العزیز رونا او سکھا جاواں گا کہ 10 دن رون تو بعد تو پھر فلم تے نہیں بیٹھے گا اے او رونا ہے جڑا ساری زندگی دل دے اندر روندا ہی رہے گا تے جڑا روندا ہی دلوں نا اللہ سونا اوندا ہی منہ دھوندا ہے اندا فقیر اج تو اندروں رونا ہے پیا تے مڑ ساڈی رحمت تینوں لین واسطے آ گئی خدا دی قسم کر کے واہ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا ہیں وہ اندا افسوس لٹائی بیٹھا ہے سودا تے مڑ وی خوش بیٹھا ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں کی اپنا نقصان کیتی بیٹھا ہے چار ٹکے لے کے ہر شے دین ایمان عزت برباد کر کے خوش ہویا بیٹھا ہے اوئے خدا دے بندے ذرا توجہ رکھنا مولا حسین سرکار نو اپنی ذات دا غم سی یا دین دا غم سی دین غم حسین منانے والو ذرا غور سے سمجھ لینا بات کو حسین پاک کو کس کا غم تھا پتر دا غم ہوندا پتر بچاون دے دین دیندے اپنا غم ہوندا ذات بچاون دے دین دیندے جے وطن مدینے دا غم ہوندا تے مدینہ نہ جان دیندے تے دین نو روڑ دیندے جدے مدی جان مگر مولا حسین سرکار نے غم کیڑی شاید رکھیا ہے اور میں غم حسین بنانے والوں سے پوچھتا ہوں جس چیز کا غم حسین کو تھا اس دین کا غم کبھی آپ نے بھی کیا ہے حسین نو تے رو رو کے بخانے کے اس شاید غم بھی کھاتا ہی جے کدی رویا ہے کہ یار اسا دین دنیا تو دتی بیٹھے عرش ہے نہ ساڈے تن تے دین ہے نہ من وچ دین ہے نہ اولاد وچ دین ہے نہ کاروبار وچ دین ہے نہ سلطنت وچ دین ہے نہ عدالت وچ دین ہے نہ دنیا دے کسے کونے تے دین اے دین حسین دا غم تے کدی نہیں کھاندا سا غمِ حسین 10 محرم نو پٹ پٹ کے کھانے آ پائے مڑ سمجھ لے جنو نبی پاک دے حسین دے دین دا غم نہیں او غمِ حسین کرے گا تے ڈراما پیا کردائی غمِ حسین او دے دل وچ ہوئے گا جس دل دے اندر غمِ دینِ مصطفیٰ ہوئے گا جڑا حضور دے دین دا غم کدی کھاندا نہیں اونوں نہ کدی ستیاں یاد آیا ہے، اترو نہیں وگائے انہیں دین دے دکھ آستے، تے سمجھ لائے سارا ڈرامہ رچائی کھڑے ہیں. دین دا غم جس دل چ ہوئے گا نا، خدا دی قسم کر کے آنا، اسے دل چ مولا حسین دا ڈیرا ہوئے گا، اسے دل چ مولا حسین دا پھیرا ہوئے گا، اسے دل دے اندر حسین پاک دا پھیرا ہوئے گا. بیلیا دین حسین تو جدا نہیں، حسین پاک دین تو جدا نہیں. جیڑا ویکھے نا، میں تینوں موٹی جی نشانی، جیڑا ویکھے نا حضور دے دین نال سچا لگا کر، بس سمجھ لے حسین، تے جیڑا دین تو دور ہے سمجھ لے حسین تو. حسین تیری سل ایک سبیل روح افزا دا محتاج نہیں، حسین تے کائنات دا سبحان اللہ کوثر دا مالک ہے. مولا حسین سرکار ساڈی نیاز والی دیگ دے محتاج نہیں، حسین عرشاں فرشاں دے مالک نے. اساں کو غریب حسین نو تھوڑا آکھنا، ہم شاہ میں غریباں والے نہیں ہیں. کیوں اساں تے بےمان بندہ جڑا کہ حسین سرکار مجبور تھے، حسین مختار تھے. یزید نے ظلم کیا، اللہ نے حسین پر انعام کیا. حسین وہ سودا کیتا ہے رب نال جڑا نا، جڑی آیت پڑھی ہے کہ سودا کیتا جے، تے جڑا سودا کیتا جے پورا کر کے تے آئے مومنہ خوش ہو جا، حسین تے کامیاب ہو کے خوش ہویا بیٹھا ہے کہ میں اپنے سودا جڑا رب نال کیتا اس وچ کامیاب ہو گیا ہوں. ہو گیا نہیں، ایمان نال دس کے کامیاب کے نہیں، تے مولا حسین تے کامیاب ہو گیا اس سودے دے اندر. ہن مولا حسین سرکار نو ساڈیاں سبیلاں دی لوڑ نہیں، حسین پاک نہ مسافر نہ پانی دے محتاج. نہ سمجھی کہ حسین کمزور تھے. میاں محمد بخش صاحب فرماؤں دے نے، ہندی طاقتی زور نہ لایا بیٹھے من رضائی اور پانی باج پیا سے چلے اے دین دنی دا تعلق ہے. وہ صاحب اختیار تھے، صاحب قدرت تھے، صاحب طاقت تھے، مسافر تھے. وہ ہوئے جڑا کسی غیر دے وطن چ رلدا ہوئے، جنہاں دے عرش فرش اپنے نے. ایمان نال دس، حسین پاک دے عرش فرش اپنے ہیں کہ نہیں؟ ادھر ویکھ، میں حسین دے پتر دی گل سنانا ہے. میرے علی شاہ بول نہیں سکتا. انگریز نے پوچھا، سپریڈنٹ اسلے سی پنڈی دا، انہوں نے پوچھا شاہ جی تھوڑی جائیداد رقبہ کنے؟ فرمایا مشرق تو مغرب تک جنی جائیداد ہے نا یہ میرے غوث پاک دی. غوث پاک نے ماں دے سپرد کی، کیونکہ کی محمد سے وفا توں نے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کیا لو قلم تیرے. بے وقوف قوم مسافر حسین نو بنائی گئی، غریب حسین نو بنائی گئی. بے وقوف تو مسافر بن لو قلم دے مالک ہی مسافر نے. ہاں حسین جتھے خیمہ لایا ہے اوتھے ہی مالک مختار ہے. گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سلطان بابو فرماؤندے نے، عاشق سوئی یارا قتل مشوق دے منے شک نہ چھوڑے اتے مکھی نہ موڑے پیاس ہے تلواروں کھنے بنے سچا عشقی حسین علی دا اے سچا عشقی حسین علی دا سر دے وے راز نہ بھنے تو لٹائی بیٹھا ہے حسین نہیں لٹایا مولا حسین بچائی ہے جڑی شے بچاون والی سی اے گرو نانک دا نام سنیا جی گرو نانک جا رہا سی تے اگے ویکھے نا درخت نو اگ لگی ہے تے اوتے پرندے بیٹھے نے او اگ اوتے پہ جاندی ہے پرندے اڑ دے نہیں گرو نانک کھلو رہا او مسلمان بابا فرید دی صحبت وچ بیٹھا ہوندا سی تو پھر چنگیاں دی صحبت آخر کوئی چنگی مت دے ہی چھڑ دی جی میں ساڈی انگریزاں نال بہ کے مت رول گئی انہاں دی مت مسلماناں نال بہ کے آ گئی سی گل سمجھ ساڈی تے رول گئی اقبال فرماندے نے میں از بائے خان آئے مغرب چشید بجانے من کے درد سر فرید نشستم با نے کوئی آنے فرنگی عذاب سود تر روزے نہ دیدا اقبال فرماندے نے میں انگریزی پروفیسروں کے ساتھ بیٹھا ہوں ان کی تعلیم میں نے حاصل کی ہے مگر میری مجھے جان کی قسم میں نے سر درد خرید لیا ہے میں انگریزی پروفیسروں کے ساتھ بیٹھا ہوں میری زندگی میں سب سے بیکار دن وہی ہے سب سے زیادہ بیکار دن وہی گزرے ہیں جو انگریزوں کے ساتھ بیٹھ کر گزرے ہیں وہ کیوں نہ گزرے جڑا ہووے آپ ڈنگراں تو پیڑا ہو انہیں بندیاں نو کتھے بندہ بناونا ہے اور بندیاں نو اے آدم دے پتراں نو بندہ تے انہیں بناونا ہے نا جڑا میرے علی شاہ گولوی ورگا کوئی ہوے گا جنا کھوتیاں نو ساڈے ورگے کھوتیاں نو انہی بندہ بناونا ہے جڑا آپ ہی کھوتیاں تو پیڑا ہوے انہی مٹی سوا پے گل نہیں سمجھ لگی سیاںے آندے نے سنڈے سنڈے جان دے سنڈے سان بلد ٹھگے جن نے او رکھے ہونوں تے گھروں لسی لبدی ہے مد گھروں لسی لبدی او تے آپ بیچارے سنڈے نے انہاں دے گھروں سانو کی لبڑا ہے کفار کے در سے کچھ نہیں ملتا ملتا ہے تو میرے مصطفیٰ کے در سے ملتا ہے ہاں اونیو ہی لبن دی آئی کفار دے در تو اے ہوئی لبدی بے وفائی چھوٹ دھوکھا فراڈ ہن آندے نے پاکستان کی باری ہے میں کہ کھلو جاؤ تھوڑی تھوڑی استاد اور آن لگے نے تے مدار وی لئی آؤں میرے سوٹا تے شاگرداں دا حق بندا اگو کن فڑ کے کھلو ٹھیک ہے اونچا بولیا جڑا استاد سے بم منگے بولے گا بے ادب تے گستاخ ہو کے ماریا جائے ادب کرے تواڈے تے بم پین ہونا بالکل ادب کان پھڑ کے استاد دی کی خیال ہے بالکل ادب اگر بولے اونچی سارے بے ایمان ہو کے مارے تینوں استاد دے ادب تے پتہ ہی کوئی اس کے جاوا تو جنے استاد ایڈے کمینے بنائے نہ تینوں پتا استاد دا استاد ہوندا کی او چلیا استاد وہی ہوتا ہے جو حضور کا دین سکھاتا ہے مولا علی فرماتے ہیں من علمنی حرفا فہو مولائی جن نے مینوں دین مصطفیٰ دا ایک حرف سکھا دیتا ہے وہ میرا سر دا مالک بن گیا ہے چنگیاں دے لڑ لگیاں میرے چولی پھل پئے مندیاں دے لڑ لگیاں میرے اگلے وی ڈل گئے ہن تے ڈلن والی اے بیلیا ہن ڈلن والی جے دنیا تم نے خدا رسول کے دین کو چھوڑ کر دشمنان نے دین کا سہارا لیا اللہ اسی دشمن کو تم پر مسلط کر رہا ہے، اسی سہارے کو تم پر مسلط کر رہا ہے. رب دکھاتا ہے کامیاب وہی ہوگا جو سہارا میرا اور میرے مصطفیٰ کا لے گا. قسم وعدہ الا شریک دی. فقیر دی گل مت تو سمجھ، میں پنڈی جیل سے جا جایا بھائی. او مینوں 15 سال ہو گئے نے لاہور دے اندر گجدیاں. فقیر دی کسے گل دا توڑ کوئی مائی دلال نہیں جو پیش کر سکے. تے گلاں حال ہے تساں تھوڑیاں سنیاں نے، میرے کول تے سینہ بھریا ہے. میں چشتیاں دا سچ غلام ہاں، چشتیاں دا تے چشتیاں دی نگاہ کرم نال مینوں دین سمجھ آیا. ہائے ہائے خدا واد اولا شریک دی قسم ہے، فقیر کے گل تینوں کھول کے سمجھاوے نا تو سمجھے گا کہ کسے دنیا دے کونے تو سمجھ عقل نہیں لبدی، حقیقت شناسی ملتی ہے تو حقیقت والے فقیر اللہ سے ملتی ہے. نہیں اقبال فرماؤدا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں. یہ بادشاہوں کے تو خدا گل توجہ نال سمجھنا کہ اساں سہارا چھڈیا اللہ تعالی دے حبیب دا تے سہارا کیتا سپر پاوراں دا. اساں آکھیا دکھ جنہ دین رڑدا رڑے پیا اساں تے ادھر پلا نہیں چھڈنا. اللہ سونے وکھائی شان تے قدرت اپنی او تے آندا او چلیا او مینو چابی مروڑدیا کوئی دیر لگ دی، میں انج کرنا ہے تے تیرا دوست ہی تیرا دشمن بنیا کھڑا ہوں. میں ایک مثال دینا ہے، ہاتھ ساڈے نے کہ کسے غیر دے بولو تے صحیح. تے کدی او بندے ویکھے جے جڑے اپنے منہ تے ہاتھ مارن دا ہوں اپنے آپ نو کٹ دے ویکھے جے کہ ہاں او کی بندا ہے کمال. اسے ہاتھ واسطے جتن کردا رہیا بندا، اسے ہاتھ واسطے دوائیاں علاج انہوں ماری جی دکھ تکلیف ہوتی سی تے بھج کے ڈاکٹر نو جاندا سی پیسے لاؤندا رہے. ایڈا بے ایمان ہے آج منہ نو کٹی جاندا ہے پیا، یہ کیوں پیا کٹدا ہے؟ او چابی پھیری کھڑائی گل نہیں سمجھ. او تینوں وکھاندا ہے پیا ایڈا نہ بن، میرا بنے پھر تیرا بنے گا. جے تو ساڈا نہ بنیا نہ تیرا ہاتھ تیرا ہی، نہ پتر تیرا ہی، نہ پیو تیرا ہی، کوئی شاید تیری نہیں بنن دیاں گا. تینو اپنے دے ہتھوں ذلیل کر دیا گا، میری قدرت تے شان میری ہوں. خدا دی قسم کر کے آنا ویکھ لے رب دے نافرمان پتراں دے ہتھوں کھلے کھاندے نے. تے خواجہ احمد مہروی دا پتر کوئی نہیں سی، دنیا انہاں دی انج خدمت کیتی ہے پتراں تو ود خدمت کیتی. اے کی سی؟ انہاں رب دی خدمت کیتی. اللہ کیا اٹھوئے تے بغیر پتروں کے آجے، بغیر اولادوں کے آجے، سارے اندے اولاد بن جاؤ. خواجہ احمد مہروی سرکار پر ساڈے سامنے کو انہوں نے برا چاہ کے سنگی دے انگوٹھا رکھ کے مار دی. اینی غیرت ہوتی ہے؟ غیرت کی ہے؟ اللہ تعالی دی معلوم ہویا وفا کدے کولے. بولتے صحیح نا، وفا کدے کولے. تائیں ہوئی مولا حسین نے رب نال لائیے، مولا حسین نے رب نال لائیے، رب نال لا کے سودا جڑا کیتا اوندے چ حسین کیتی وفا، اللہ نے اوندے نال کیتا وفا. حسین جنتی جواناں دا سردار بن گیا، جنت دا وی سردار، دنیا دا وی مالک و مختار. ہے ہے صدقے جاواں اج حسین سرکار دیاں مہراں دے نال ولی بنن. ہے جی مولا حسین دے تھا تھا تے ڈنکے وجن. ہے جی حسین کسے نو روپیے دین تے نہیں آیا، حسین کسے نو کوٹھی پا کے تے نہیں دتی. اج کیوں حسین پاک سرکار دے واسطے تو پریشان لگا پھرنا ہے تے کیوں اپنے آپ تے غم پائی پھرنا ہے؟ اے کی گل ہے؟ اے گل اصل ہے حسین وفا کیتی رب نال، رب وفا کیتی حسین دے نال. اے خدا دی قسم کر کے آنا رب سرو ہاتھ تے جما کے وکھاؤں دے پر کوئی ویکھن والا ہو، ویکھن والا ہو ایس دنیا نو اج جدو مطالعہ کریں گا. کلندر اقبال فرما گیا ہے دوسری جنگ عظیم میں یورپی تہذیب ادم بھی ہو گئی اور تیسری جنگ عظیم میں یورپی تہذیب صفحہ ہستی سے مٹ جائے. جیڑا اساں ایٹم جو اساں تیار کیتی بیٹھے ہاں جنہاں نو اساں اج ترقی آنے آتا ہے اینا دے ہتھوں اساں برباد ہونے. اینے نہ ویکھنا ہے تھری پیس والے نے، نہ اینے ویکھنا ہے پروفیسر. ایک سریوں جدوں یہ پھٹن شروع ہو جاندے نے بئیمان نے پکے. یہ ایٹم جڑے نے پکے بئیمان نے، میزائل نام مراد ایسا ہی یہ نہیں ویکھدا اگوں کون کیا آندا ہے. ہاں یہ ویکھدا ہے تے صرف اس نو ویکھدا ہے جڑا صرف اللہ نو ویکھدا ہے. دی بڑی پشان رکھ دے جی. آہو خاجہ اجمیری غریب نواز سرکار دے مرشد خاجہ عثمان حارونی اللہ اللہ کردیاں سفر کردیاں ایران دے وچ گئے تے ایک پنڈ وچ ویکھیا مجوسی بیٹھے نے اگ دی پوجا کرن والے اگ دے اوتے تے اگ بلدی اے پئی او سارے عبادت کرن والے بیٹھے تے سرکار گئے تے فرمایا بیلیا ان دی بڑی خدمت کرنا ہے. ہاں جی بڑی خدمت کرنا. فرمایا یار اے تینو پہچان دی ہے. انہیں آخیا جی پہچان دی دا کی مطلب. فرمایا اندے چ ہاتھ نہیں پانا ہے. اللہ اے کتے پہچانے گی مینوں. اے تے ہنے کھچ کے سال کے رکھ دے. فرماندے نے یار اینی خدمت کیتی او تینو مڑ وی نہیں پہچان دی. اینو خدا منی بیٹھا تے حالے وی دھیان نہیں رکھدی تیری. فرمایا سن پھر اساں اپنے رب سچے دی خدمت کیتی او تے اے سانو پہچان دی آ. اچھا جی کیویں پہچان دی. او بچہ لے کے بیٹھا سی بچہ اوندے ہتھوں کھو کے اگے چھڑ دتا. بچہ پجا پھر اگ دے وچ بچہ پجا پھر سرکار گئے نا تے اندروں پھڑ کے بچے نوں لے آندا تے فرماندے نے بیلیا ساڈے ہاتھ نے اپنے مالک نوں پہچانیا اس ہاتھ نوں اے ساری شے پہچان دی. تو نہیں اس ذات نوں پہچانیا تینوں نہیں پہچان دی اگ سانوں پہچان دی. خدا دے بندے آئے میزائل بلاما جو بھی پشان دیاں نے تے حضور دے دین دے سچے خادم نو پشان دیاں نے. میں مثال دینا تیرے سامنے آ پچھے 65 دی جنگ ہوئی او دے وچ دنیا ویکھیا ہندو فوجیاں نے گوائیاں دتیاں کہ انہاں دے میزائل بامہ ہوندے سن تے سبز کپڑے والے بزرگ پھڑ کر رکھ اگو 71 دی جنگ آئی تے بندہ تے دیہاڑ وچ بدل جاندا ہے. وہ 5 سال جو گزرے تے اسی گئے بدل میرے نہ کوئی سبز کپڑے والا آیا نہ نوں پھڑن والا. انہاں کہ مرو مرو بے ایمانو. اساں دے بچان دے پھر دے سان دے کئی ایمان والے دی گل سی. اساں دے پال دے پھر دے سان انہاں دی وجہ نال. جے تساں او دے ہی نہیں بنے تے مڑا اساں وی تہاڈے نہیں بننے. جنہیں رب رسول دا بن جانے دین اسلام دا غوث پاک بھی او دا بن جائے گا پھر غوث آ جائے گا. ہاں جی سارا کتے نو بچاؤن آستے ہاں خدا دی قسم مت سمجھنا فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی ہاں جنگ بدر دے اندر بے سازو سمان ہاں خالی ہاتھ صحابہ 313 جڑے سن انہاں دے کول 5000 فرشتے آئے کھڑے نے. اللہ دا اکو فرشتہ آ جاوے ادھر آئی یورپ کھلو سکدا اودے اگے بولو تے ہاں ہنے آ جائے تے امریکہ صاحب دے جناب لتاں تاں دے پھر تھاں اوناں تے ہے نا اونے آ جانے. اوے جے ایک نہیں فرشتہ سامبھیا جاندا تے 5000 کتھوں سامبھے جان گے. پر او کیویں آئے کھڑے سن وہ فرشتے کے میں آئے کھڑے سن جڑے تھلے کھڑے سن یہ انسان ہے فرشتے سن جڑے تھلے مصطفیٰ کریم دے سایہ رحمت وچ کھڑے سن نا یہ اپنی پاکی دے اندر فرشتے سن. تے پھر اللہ نے آکھیا فرشتے جاؤ تواڈے ساڈے فقیر درویش پاک کھڑے جے پاکو انہاں نال رل جاؤ. تے صحابہ فرماوندے نے اسا تلوار ماردے سن تے تلوار دور ہوندی سی سر پہلو اتر جاندا سی. مولا حسین سرکار اللہ تعالی نال سودا کر کے کامیاب ہو گئے. حسین پاک سرکار شہادت دا رتبہ دینا سی رب نے عظیم مولا حسین نو تے رضا دا مقام دینا سی ورنہ لکھاں فرشتے انہاں دے کول رہندے. حسین پاک سرکار خادم بن کے یزید دی کیڑی یزید دی تلوار کوئی نہیں مار سکدی سی. میں نا مومن نو صرف اللہ شہادت کا مقام دینا چاہندا ہوندا ہے تائیو میدان وچ اونوں شہید کراؤں گا. جے اے گل نہ ہوئے نا تے اللہ مومن نو مرن نہیں دیندے. کافر دے ہتھوں مرن نہیں دیندے. ہاں جی بلیو مولا حسین سرکار دا پیغام اپنی تھی پہن نو گھر چ بٹھا پشان. اج میرے منہ وچوں ایک گل نکل رہی ہے چاہیدہ تو یہ سی کہ یہ ہر مسلمان دے منہ وچوں گل نکل میرے منہ وچوں کیوں نکل ہر مسلمان مسلمان نو اے دسدا آخدا کہ عزت اپنی گھر دے اندر رکھی دی ہے. عزت نو کاروبار معاش دا ذریعہ نہیں بنائی دا. عزت نو ہر شے کما کے ہتھاں چ دئی دیئے. اج اساں عورت جیسی عزت نو کاروبار دا ذریعہ بنائی کھڑے ہاں. او بازاری مال ہے ساڈا, 5,000 او دا پیا کھاندا, 10,000 پیا کھاندا, 50,000 پیا کھاندا, ہیں نہیں پچھانے آئی. اگر معاش دا ذریعہ ہوندی سیدہ خاتون جنت کم کر جاتی ہیں. حسین دی اما پاک کم نہیں کیتا. حسین دی اما پاک نو نبی پاک سرکار نے جدوں ویایا ہے مولا علی دے نال, تے علی پاک نو فرمایا علی تو باہر دے کم کرے گا, میری بیٹی گھر دے کم کرے گی. ونڈ کر دیتی ہے مصطفیٰ کری, ونڈ کر دیتی, دس دیتا عورت دا مقام گھر وچ کم کرنا ہے, مرد دا مقام باہر کم کرنا ہے. مگر اساں بنا دیتا جناب لیڈی ڈیانا دے پیچھے چل کے, اساں نے اوتھے کماندے نے تے اساں نے کمائی, ساڈی تے کوٹھی نہیں پیندی اوناں چر جنہ چر تیری بہن نال نہ کما دے گی. ہے ایہو جی قوم دے اوپر خدا رحم نہیں کردا ہوندا, جو قوم اپنے اوپر رحم نہیں کرتی. ہم اللہ کے رحم رحمت مہربانی کے قابل نہیں رہے, کیونکہ ہم خود اپنے ساتھ مہربانی نہیں کرتے. اگر ہم اپنے اوپر مہربانی کریں, حضور کے دین پر چلیں, تو حضور بھی ہم اللہ تعالیٰ بھی ہم پر مہربان ہو جائے گا. اس کی لاکھوں رحمتیں, خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. کر اپنے قرآن دی عزت کر, قرآن دا احترام کر. ٹی وی نو جاندے ہم اٹ مار کے توڑ کے اس کنجر دا جنازہ نہ پڑھ, انہوں مار کے اس بےمان دا جنازہ نہ پڑھ جڑا جھوٹ دا ڈبا ہے. جھوٹ فراڈ وچ ایک فلم وچ ایک بڈھی ماں ہوندی ہے, وہی بڈھی اگلی دوسری فلم وچ بوٹی بن جاندی, تیسری دے اندر بہن بن جاندی, چوتھی دے اندر مشوکا بن جاندی. اکو ہی ہے جی, اکو ہی بڈھی بار بار جناب بنی پھردی. اوئے تے جھوٹ, مولوی جھوٹ بولے تے مسجد نہیں رہ سکدا, رہ سکدا؟ چک کے مسجد تو باہر چھٹی کرے. تے 20,000 دا جھوٹ دا ڈبا بغیرتی دا جڑا ہے, اینو 20,000 بھر کے گھر چ لایا انہیں. مڑ جھوٹ تو نفرت نہ ہوئی, مولوی دی داڑھی تو نفرت ہوئی گئی. جی جھوٹ تو نفرت ہوئے تے ایڈے جھوٹیاں نال پیار ساڈا کیوں؟ مینوں ایک پوچھدا کہ چشتی مولوی جھوٹا امام ہو سکتا ہے؟ میں کہ پچھو جھوٹیاں دی صف کھلوتی ہو تے مڑ ہو سکتا. تو پچھو میں کہ امام جعفر صادق کھڑا ہے. ساری دیہڑی جھوٹ تو سوا سانوں کام ہی کوئی نہیں. ایمان نال دس کے نہیں, آ جڑیاں لوکل بساں ایتھوں چلدیاں نے چکوال تک یا ایتھے تک پنڈی کھیپ تے بورڈ اگے لگاؤں کراچی نان سٹاپ, وہ نام مراد ہے نان سٹاپ ہے. جوڑے دے ہلدے نے پے ہے کتنے اے, سانو سواواں سواواں دریا سواں لگدا نہیں پیا دستا. تو نان سٹاپ کراچی پچائی کڑا ہے, ایڈے جھوٹ بولن والی قوم دا امام سچا کتوں ہوے؟ میری گل نہیں سمجھ جیو جے روح اجے فرشتے, اساں جو سچے ہوندے ساڈے امام بھی سچے. دعا کرو اللہ سانو شعور عطا. آمین. اے چہرہ مولا حسین داڑی پاک رکھی, چہرہ حسین والا بنا. ہاں جی صدقے جاواں, نماز اپنا او فکر کر. دنیا چار دن دی فصل پکی کری, کڑکاں بھی پکی کریں, آپا بھی پکے کریں. مت تو سمجھے بھی ہوں یہ کڑکا نو نیری داتری پھرن والی ہے تو سانو کوئی نہیں پھرنی, نہ داتری تینوں مینوں بھی پھرن والی ہے. اس واسطے ہوں چنگا کر تو چنگا ہو کے مر, جی مرنے تو چنگے مریے, تو جی جیوی ہے تو بھی چنگے مر رہے کے جیوی. اس پہری موت نالوں خدا دی قسم کر گیا نہ ہوئے او مسلمان, بچ پہری موت نالوں جی ساڈے تے ایسا حال چ آ گئی جی ساڈے دلان چمان ہے. یہ بےمان ہو کے مرانگے, حرام موت مراں گے, کوئی شے سانو نہیں بچانا. دروہی خدا دی, نہ خدا اگلو کاخ لبنا تے نہ نبی پاک اگلو لبنا. اس واسطے نویں سروں توبہ کریے, نویں سروں کلمہ پڑھیے, حضور دی سچی غلامی کریے. بیکار بیکار جان کے جن کو بجھا دیا تو نے, وہی چراغ جلیں گے روشنی ہوگی, وہی چراغ جلیں گے روشنی ہوگی. میں شکر گزار ہوں جناب قاری صاحب دا اور مسجد انتظامیہ دا جنہاں نے فقیر نو بلایا. میری آواز سو گنا اس آواز نالوں زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ نے جو میں دتی میں سنا دا تانوں اس انداز سنا, لیکن صحت ہوں بال. ہاں جی میں صرف ایفا عہد واسطے غلطی غلط فہمی انہاں نو لگی, میں تے دو تاریخ لکھ کے تے بدھ دا دہاڑ انہاں آپ ہی لکھی سی. میں اس دے مطابق میں اپنے وعدے تے پہنچ گیا. میں حالانکہ کئی تاریخاں ملتوی پہلا کیتیاں نے, لیکن یہ تاریخ میں ملتوی نہ کیتی تھی, دور دراز دی تے پہلی بار میں چلیا وا. جا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرماوے, اللہ دعا فرماوے, اللہ حضور دے صدقے مولا حسین دے جوڑے اندر صدقہ صحت تندرستی عطا فرماوے اور ایمان دی سلامتی عطا فرماوے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چلا او کریم آئی چل میں چلا او کری روشنائی ذکر کریں دے تارے جیوں دے امر اس فقیراں بھئیے چاہتا ہے بلکہ انجا کچھ چاہتا ہے